NOS-journaal. De hulpdiensten op La Palma, dat geteisterd wordt door een vulkaanuitbarsting, hebben nog meer inwoners geëvacueerd. Om hoeveel mensen het precies gaat, is nog onduidelijk. Gisteren werd zo'n 6.000 van de 80.000 eilandbewoners opgedragen hun huis te verlaten. De vrees is dat de lava vandaag de zee zal bereiken en dan kunnen er giftige stoffen vrijkomen. Het Zorginstituut Nederland adviseert het kabinet 3 nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket. Maar wel alleen voor mensen met chronische migraine. Patiëntenorganisatie Hoofdpijnnet vindt dat meer mensen ervoor in aanmerking moeten komen. De GGD's hebben aangifte gedaan tegen een aantal medewerkers die zouden hebben gefraudeerd met vaccinatiebewijzen. Een van hen is gisteren gearresteerd, een man van 20 uit Alphen aan de Rijn. De rest is op non-actief gesteld. In Canada heeft de partij van premier Trudeau voor de derde keer op rij de verkiezingen gewonnen, maar een meerderheid zit er niet in. Daar had Trudeau met deze vervroegde verkiezingen wel op ingezet. Hij had er genoeg van om een minderheidsregering te leiden. De Amerikaanse beurswaakhond is een onderzoek gestart naar game-uitgever Activision, het bedrijf achter Call of Duty en World of Warcraft. Onderzocht wordt of het bedrijf zijn investeerders wel tijdig heeft geïnformeerd over misstanden op de werkvloer, waarna een strafrechtelijk onderzoek loopt. Het weer dan, geregeld zon, vooral in het noorden ook wolkenvelden, overal droog bij zo'n 18 graden. ANWB verkeersinformatie, het aantal files loopt nu snel terug op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Helaas nog 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Albekerk en Hoorn. Na een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot 3 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen 's-Hertogenbosch West en knooppunt Empel 3 kilometer file. Door spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht. En door het ongeluk op de A7 bij Hoorn staat het ook vast op de N307. Hoorn richting Enkhuizen tussen Westwoud en de A7. 5 kilometer stilstaand verkeer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. De Canadese premier Justin Trudeau heeft dus nieuwe verkiezingen uitgeschreven om zo eindelijk een meerderheid te krijgen. Nou, premier blijft hij wel, maar de meerderheid heeft hij nog steeds niet. Wim Voormans is onze spraakmaker van vanochtend. Hij is hoogleraar staats- en bestuursrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Over de Nederlandse politiek gaan we het meer dan hebben de komende uren. Maar eerst even de situatie in Canada. Is dit zo'n een gevalletje gegokt, maar niet gewonnen? Of misschien zelfs een beetje verloren? Ja, dus even slecht af als voordien. En het was natuurlijk wel de hele bedoeling. Stond hoog in de peilingen toen hij de verkiezingen uitschreef. Dat hij een coronabonus probeerde te incasseren. En inderdaad geen minderheidsregering meer zou hebben. Want hij had geen verkiezingen hoeven houden. Dat had hij niet hoeven doen. Nee, en hij wilde wat stevige basis hebben in het parlement natuurlijk. En dat is niet gelukt. Ja, een van de eerste wordt dat, denk ik. Er zullen wel meer verkiezingen in de aankomende jaren zijn. Waarbij in ieder geval een soort kiezersevaluatie plaatsvindt over wat er in coronatijd is gebeurd. Nou ja, dat is een interessante. Voor het Mediaforum is hier ook al de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, Sjeerd Kuiper. Sjeerd, goedemorgen ook. Zou er überhaupt nog een leider zijn die een coronabonus krijgt? Of vergissen ze zich misschien een beetje in eventuele populariteit? Nou ja, meneer Voerman zegt al terecht. We gaan nu de evaluatiefase in. En dat is een lastige fase. Nou, dat is niet een lastige fase dan de leidinggevende. Dan overdrijf ik. Want we hebben natuurlijk een hele moeilijke periode gehad. Maar na afloop gaan ongetwijfeld fouten geëvalueerd worden. En gaan er beslismomenten nog eens nagegaan worden. Wat is er toen besloten en welke informatie was er? Dus volgens mij zijn we nog minstens 2 jaar bezig. En ik verwacht in Nederland zelfs nog wel een parlementair onderzoek naar. Ik hoop dat mensen zich ook realiseren misschien maken leiders zich er wel eens wat makkelijk vanaf. Van je kunt het alleen maar fout doen of je moet kiezen tussen kwaden. Maar dat ze zich realiseren dat het hoe dan ook een ontzettend moeilijke periode is geweest. Maar toen we erin zaten, toen trok het volk bij elkaar en vertrouwde mensen. En daar zijn we nu natuurlijk Dat zien we in de cijfers ook rondom het vertrouwen natuurlijk. In ook de politieke leiders en het vertrouwen in het algemeen. Waarvan je ziet ten opzichte van een jaar geleden is het echt gekelderd. Ja. Maakt niet uit welk onderzoek je bekijkt. Toen was het ook onnatuurlijk hoog eigenlijk. Dat is ook weer zo, precies. Ja. Nu is het bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat is goed dat je dat opmerkt om het even in perspectief te plaatsen. Maar bijvoorbeeld het vertrouwen in premier Rutte. NRC heeft een onderzoek gedaan onder de eigen lezers. Dan zie je ten ten opzichte van mei. Dus niet een jaar geleden, maar mei, dat het weer gestegen is. Dus het kan verkeren, zogezegd. Over dat vertrouwen gesproken. Traditiegetrouw wordt er voor Prinsjesdag natuurlijk gepeild hoeveel vertrouwen men heeft in de politiek. Nou, ik zei het al die onderzoeken hadden één overeenkomst. Namelijk dat veel mensen geen hoge pet meer op hebben van Politiek Den Haag. Komt dat omdat de formatie maar niet wil lopen? Zit het veel dieper? Vandaar de vraag aan u als luisteraar vandaag in plaats van een stelling. Hoe kan de politiek uw vertrouwen terugwinnen? Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Heeft u meer of minder vertrouwen in de politiek? Op dit moment is het minder. Een stuk minder. Wat moet ik doen? Nou, we zorgen over de woningnood, over het klimaat, internationaal, dat we geen beslissingen kunnen nemen. Waarom gaat het zo ontzettend traag om echt even die stappen te maken die nodig zijn? Wat moet ik doen? Je krakeert rondom de formatie, wie wil met wie, of juist wie wil niet met wie, dat is een andere vraag. Ik zeg dat ik nu die formatie zo langzaam gaat en alles zo traag gaat. Dat ze nu al een half jaar demissionair zijn en dat er niks voor mijn gevoel weinig gebeurt, ja, dat zit me niet lekker. Nee, dan borrelt er wel iets in me van, kom jongens, even de schouders eronder. Ja, succes! Ja, dat is niet deze enige meneer die er op die manier over denkt. Ipsos heeft ook al onderzocht en dan zie je dat 72% van de mensen het uitblijven van een nieuw kabinet en dus het strubbelingen rond de formatie aangeeft als een van de redenen waarom er minder vertrouwen is in de politiek. Hebben jullie hier de oplossing voorhanden, Wim Voermans? Hoe kan de politiek het vertrouwen terugwinnen? Ja, ik denk dat het heel eenvoudig kan zijn. Dat hoor je ook terug en dat zie je ook terug in die peiling. Kiezers verwachten dat er geleverd wordt. We zijn naar de stembus geweest, na 4 jaar. En dan komt er een uitslag. En dan op een gegeven moment doet het er niet meer toe welke combinatie er misschien uitkomt. Maar dat er geleverd wordt. Er zijn grote uitdagingen. Die moeten snel ter hand worden genomen. Iedereen beleidt met de mond de urgentie van de aanpak van problemen. Maar er wordt niet geleverd. Om, denk ik, voor kiezers redelijk onduidelijke redenen. Hè? Waarom de formatiepoging van Mariette Hamer niet wilde lukken, blijft een beetje een mysterie. En ik denk dat dat natuurlijk wel een kern is van de klacht die hier ligt. Maar is leveren, bedoelt u dan een nieuw kabinet vormen? Of is leveren ook zorgen dat er genoeg huizen bouwen? Zorgen dat mensen van de toeslagenaffaire echt op alle manieren gecompenseerd worden waar zij op zitten te wachten? Ja. Zorgen dat de stikstofcrisis nu echt wordt aangepakt? Precies. Is dat ook leveren? Ik denk dat tweede. In ieder geval dat er een combinatie komt, een kabinet komt, wat op enige manier invulling geeft of die uitdagingen aanpakt. En dan kan je dan verschillende politieke instapmomenten voor hebben of verschillende politieke perspectieven. Maar die middenpartijen liggen op het niveau van de grote uitdagingen helemaal niet zo ver uit elkaar. En ik denk dat de kiezer daar helemaal niks van begrijpt. Van als jullie het eigenlijk over die inhoud bijna wel eens zijn, waarom ga je dan niet aan de slag? Want die grote dossiers worden pas door een missionair kabinet weer opgepikt. Dus een nieuw kabinet. Dus in zoverre hangt alles wel degelijk van die formatie af. Jazeker. Sjeer Kuiper, hoe kijk jij er tegenaan? Als ik jou zou vragen, hoe kan de politiek het vertrouwen terugwinnen? Nou, ik las gisteren een voortreffelijk verhaal van meneer Voermans in NRC. Die gaan we het nou al veel uitgebreider over hebben. Nee, maar in ieder geval, kijk, we zitten in een overgangsfase. En we zitten wel met een premier die een genie is gebleken de afgelopen jaren in het juist het bij elkaar houden van mensen en het sluiten van coalities en gelegenheidsverbanden. Tegelijk die een heel erg bedrijfsmatige cultuur eigenlijk heeft gevestigd. We hebben het over de BV Nederland, et cetera. En na de coronacrisis is er volgens mij ook wel weer behoefte aan idealen. En mensen zijn ook wel teleurgesteld dat juist die middenpartijen die van ouds nog een idealistisch profiel hadden. Ook CDA en GroenLinks en PvdA, dat zijn toch partijen die van ouds ergens voor stonden. Je kunt wel zeggen van ze zitten heel dicht bij elkaar. Maar het is ook weer een hele zakelijke benadering van nou dan kan het. Ze zoeken juist ook wel weer een beetje hun eigen gezicht op het ogenblik. En zeker een partij als het CDA is daar volgens mij wanhopig naar op zoek. Terug naar de idealen. Dus eigenlijk, dat is een van de dingen waarom je zegt, als je dat maar weer... Ja, politiek bestaat uiteindelijk wel om verschillen uit te spreken en daar verbinding tussen te zoeken. We gaan eens kijken hoe onze luisteraars er tegenover staan. Peter Klaassen heeft gebeld. Meneer Klaassen, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Voor u is het toverwoord integriteit, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, licht hem eens toe als u wil. Ja, ik denk dat iedereen kijkt nu naar de situatie waar we in zitten. En baalt ervan dat er nog steeds geen kabinet is, dat nog steeds formatie niet gelukt is. Maar als je het hoofdonderwerp pakt, namelijk het vertrouwen in de politiek, dan gaat het over integriteit. En dan gaat het over waar we het over hebben. Je bent benoemd in een politieke functie, mm-hmm. een ambtelijke functie. En dan moet je dus inderdaad over het veel besproken schaduw heen stappen om te zorgen dat je het landsbelang voor opstelt. En dat gevoel heeft u nu niet? Nee, zeker niet. Ik denk dat het allemaal gaat over van ja, hoe kom ik het beste uit de verf? Ja. In plaats van hoe komt het land nu het beste tot zijn recht? En als het gaat hoe kom ik het beste uit de verf? Sjerk Kuiper heeft het net over idealen. Kan het zo zijn dat je dan voet bij stuk houdt om die idealen te kunnen laten zien? En dat het daardoor ook weer een beetje de boel stagneert? Ja, nou, dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat het gaat van ik wil zeker zorgen dat mijn punten over tafel komen. Dat is natuurlijk niks mis mee. Maar het gaat natuurlijk over de integriteit. En die is op dit moment gekoppeld aan vertrouwen. Mm-hmm. En dat is wat de mensen diep in in hun gevoel raakt. Van ja, deze mensen zijn niet integer bezig voor het land. Ja. En ook niet integer bezig op een kleine schaal voor mij. En er is natuurlijk ook nog iets wat integriteit zegt, ze kunnen staan voor hun idealen, maar dan moet het ook idealen zijn. En dan moet je niet het idee hebben, ze doen voor zichzelf, proberen ze de boel te redden. Precies, ja. Ja. En hoort daar dan ook bij van soms zeggen, sorry, maar we kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Dus dit is ook waar nee, we voor staan. Nee, dat is een ander verhaal. Je kan het niet iedereen naar de zin maken. En dat geldt in het bedrijfsleven, geldt het natuurlijk ook zo. Je kan het niet iedereen naar de zin maken. Ja. Maar wat je wel kan doen is integer zijn en consequent zijn in je handelen. Ja. En dat betekent, ik denk dat iedereen snapt in Nederland dat je het niet iedereen naar de zin kan maken. Nee. Maar je handel, hoe je opstelt en hoe je gedraagt, ook als er niet naar je gekeken wordt, is natuurlijk het toverwoord voor integriteit. Ja, maar meneer Klaassen, even heel flauw. Ze zijn in die zin heel consequent dat een VVD en een CDA bijvoorbeeld niet met PvdA en GroenLinks samen willen regeren. Dat is heel consequent geluid, al maandenlang. Maar ze schieten niks mee op. Nee, dat klopt inderdaad. Maar dat staat los van integriteit. De persoonlijke integriteit. En politici worden natuurlijk gezien als persoon. Ja. Daar en hoe ze handelen. Ja, en als natuurlijk dan gezegd wordt, ja, ik heb daar geen actieve herinneringen aan. Nee, precies. Daar zit u mee op dat. Die verhalen die hebben we allemaal inderdaad goed in ons beeld zitten. Hartelijk dank, meneer Klaassen. Graag gedaan. Marcel Borkent die maakte ook al het parallel naar het bedrijfsleven. Zegt, in ieder bedrijf of instelling zouden personen er gewoon uitvliegen na gestuntel zoals de afgelopen jaren zichtbaar is geweest. Door gewoon te blijven zitten, nul persoonlijke consequenties eraan te geven, win je nooit het vertrouwen terug. Je zegt gewoon sorry, gaat lekker door. En als toetje ga je voor een Russische oliereus werken. Dat is dan het laatste bedoeld naar Cora van Nieuwenhuizen. Vul ik in. Hans reageert via de Radio 1-app. Het negeren en uitsluiten van politici, is dat ook van hun kiezers? Dat staat het vertrouwen in de politiek in de weg. En van de burger wordt de omgekeerde bewijslast geëist. Dat schrijft Christel de Groot. En zelfs dan is het niet goed. Als de politiek de burger wantrouwt, kunnen zij geen vertrouwen verwachten. Bas Stamper vindt dat politici zich te veel laten leiden door de waan van de dag. Politiek moet zich beperken tot de hoofdlijn en zich niet laten verleiden tot stoeptegelpolitiek. Wat ik bedoel daarmee is dat mensen bellen voor een stoeptegel die omhoog ligt naar de wethouder. En de wethouder gaat hele ambtenarenapparaat in werking stellen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Ze moeten zich beperken tot de hoofdlijnen. En die zijn er maar zat. Hoofdlijnen en misschien ook vergezichten. Peter Kannen is onderzoeker van INO Research en heeft onderzocht hoe het zit met ons vertrouwen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben al geconstateerd, het vertrouwen is achteruit gehold. We horen net al wat redenen voorbij komen, of eigenlijk wensen wat de politici meer zouden doen. Is dat wat je veel terugziet in het onderzoek? Gebrek aan integriteit, gebrek aan lange termijn visie, dat soort zaken? Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Maar ik denk dat het goed is om, als het gaat om het dalende vertrouwen, twee dimensies te snappen of te zien. Ja. We hebben het over de politiek, hè, daar waar de wetten gemaakt worden. En we hebben het over de uitvoering, de overheidsdienstverlening. En op beide niveaus gaat het eigenlijk mis. Als we het hebben over de politiek, dan hebben we het over macht en gezag en vertegenwoordiging. En mensen voelen zich eigenlijk slecht vertegenwoordigd. En als je het hebt over de uitvoering, ja, dan gaat het eigenlijk zoals Wim Voermans ook al zei, het gaat over leveren. Hè. Je moet zorgen dat die diensten en die zorg die de politiek belooft, dat die ook geleverd worden. En dat je daarbij ook empathie toont. En we zagen gisteren in die documentaire over de toeslagenaffaire dat het aan beide ongelooflijk ontbreekt. Mm-hmm. En als je dan in de coronacrisis dat gezag wel laat zien... een jaar geleden waren die vertrouwenscijfers op een hoogtepunt... Ja, dan zie je eigenlijk van wat kiezers graag willen zien van de politiek, van het kabinet. Mm. En nu ja, zakt dat als een plumpudding in elkaar. Maar er is veel kritiek vanwege datzelfde gezag... wat men nog steeds laat gelden als het gaat om het coronabeleid... door dingen op te leggen of ons dingen uit te sluiten van zaken. Nee, maar kijk, maar dat heeft te maken met die empathie. Hè. Dus kijk, wat er nu eigenlijk gebeurt... Ik hoorde jou vanochtend zeggen... de VVD staat eigenlijk nog redelijk goed in de peilingen... Klimt niet. Maar als je over de langere termijn kijkt... en 15 jaar geleden hadden de drie middenpartijen... VVD, CDA, PvdA... samen nog 60%, 62% van de stemmen. Ja. De laatste verkiezingen was dat 37%... en nu zou dat iets meer dan 30% zijn. Dus dat is, het midden is ongelooflijk aan het krimpen. Mm-hmm. En dat komt ten goede aan de flanken. Hè? Dus de rechtspopulistische partijen groeien. De progressieve partijen, D66, PvdA, Volt met elkaar opgeteld. Sorry, D66, GroenLinks, Volt met elkaar opgeteld, groeien ook. Er is helemaal geen vertrouwen dat die oude machtspartijen... dat die het voor elkaar krijgen. En dat laat ze natuurlijk in deze formatie ook zien. Dus wat we gaan krijgen is dat de flanken alleen maar meer zullen gaan groeien. En als dan die middenpartijen geen zaken willen doen... met constructieve partijen aan de linker of aan de rechterkant... Dan zal dat vertrouwen nog verder afnemen. Als je de flanken buiten beschouwing laat in je formatiegesprekken... Dan neemt de frustratie alleen maar toe eigenlijk bij kiezers. En het vertrouwen daalt dus nog verder. Kijk, want als je kijkt naar die waar jij op doelt, denk ik, van bijvoorbeeld die coronapas, hè, dan ga je zeggen, we zeggen eigenlijk vaccineren is een vrije keuze, maar we voeren een pas in en dan is het toch eigenlijk verplicht, anders kan je niet meer meedoen in de samenleving. Dus je zet eigenlijk hele groepen de hele tijd buitenspel. Ja. En dat gebeurt ook in de formatie. Dat is ook wel wat in een van de reacties ook zat. Hè? Over het uitsluiten van partijen, maar ook het uitsluiten van mensen. Dus die komt zeker terug. Peter, als je wil, blijf meeluisteren. En als je dingen toe te voegen hebt dan op de bellers, dan horen we dat graag. Marinus van den Brink belde ons namelijk ook. Meneer van den Brink, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou de politiek voor u kunnen betekenen om het vertrouwen weer terug te krijgen? Hoe moet ik een mevrouw van D66 vertrouwen... die zegt dat ze niemand vertrouwt behalve haar echtgenoot... en nog een paar hele bekenden? Ja, dat is al één. En dan verder, als je als Nederlander een vraag stelt aan Tweede Kamerleden... en ik heb een aantal fracties van de Tweede Kamer een mail gestuurd met een vraag... waarom mijn dochter een eigen bijdrage aan de CRK moet betalen voor WLZ-zorg... als ze maanden bij ons thuis woont in verband met de coronacrisis... en dus geen zorg krijgt, niet eet, niet drinkt daar... en dat je dan eerst helemaal geen antwoord krijgt van de meeste fracties... of een berichtje van we hebben u mee ontvangen en we gaan er mee aan de slag. En als je daarna, nadat... de ombudsman daar ook nog vragen over gesteld heeft... nog een keer een rappel stuurt van D66, een berichtje krijgt... van fijn dat de ombudsman daarnaar gekeken heeft... want wij kunnen niets voor u doen. Ja, waarom zitten daar dan 150 mensen als ze niets voor ons kunnen doen? Dan heeft u het idee van ik heb toch niet voor niets op u gestemd... u vertegenwoordigt mij en als ik met een klacht kom... waar ik niet alleen mee zit, maar met een vraag... geef dan antwoord, reageer. Ja, maar als zo'n partij zegt wij kunnen niets voor u doen... Ja. Dat is letterlijk de tekst van de mail. Ik kan hem u toesturen als u dat wilt. Nee, ik geloof u meteen. En ik bedoel, ja, wat moet ik dan? Ja. Wie moet ik dan vertrouwen dat ze iets voor mij doen? Ja. Is dat en we hebben het nu over het onderwijs. Toen ik begon in het onderwijs, dat was in 1967... was er al een tekort aan onderwijzend personeel. Mm. Nou, we zijn nog niks verder. Nee. Wim Voermans... wat meneer Van den Brink hier aangeeft, van als je toch een vraag hebt... dan moet je toch, politici moeten toch denken in oplossingen. Ik zou het wel denken. Je moet ook wel de oplossing kunnen bezorgen dan. Je moet geen verwachtingen scheppen en dan niet kunnen leveren, om het zo maar eens te zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat inderdaad politieke partijen best wat te winnen kunnen hebben... door zich goed te verstaan met electoraat of met kiezers. Dat is altijd heel verstandig. Hè? Als je ziet hoe dat in het Verenigd Koninkrijk gaat of op andere plekken... dan gaat een parlementslid elke week gewoon een keer naar zijn district toe... om eens even aan te horen hoe de vlak erbij hangt. Niet alleen alleen in tijden van verkiezingen, maar ook als iemand gewoon een vraag heeft, als je dure plicht. Daar zouden we in Nederland misschien wel wat verder in op kunnen schuiven. Dank u wel, meneer Van den Brink, voor uw telefoontje. Dank u wel. En uw melding in die zin. Karen Walthuis is lid van de Spraakmakers Community, psycholoog ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u het antwoord? Wat moet er gebeuren om het vertrouwen weer terug te krijgen? Nou, ik denk in ieder geval, ik hoorde het al zeggen, hè, vertrouwen is een wederzijds proces. Dus dat de overheid en de politici de burger vertrouwt, dat zal helpen om de burger ook te doen vertrouwen in de overheid en de politici. Want dat vertrouwen is inderdaad intens beschadigd. Mm. Daarnaast hoorde ik ook al meneer Kanne zeggen van ja, empathie. Wat volgens mij ontzettend nodig is, is dat er echt geluisterd gaat worden naar geluiden in de samenleving. Dat er wat meer inlevingsvermogen komt in die positie van burgers. En dan heb ik het zowel over en natuurlijk de burgers die slachtoffer zijn van de bureaucratische overheid en de toeslagenaffaire en dergelijke. Maar ook bijvoorbeeld de andersdenkende burgers, hè, die nu als complotdenkers of zelfs als wappies opzij wordt gezet. Terwijl ja, zij hebben een blik op de werkelijkheid en ze hebben bepaalde gevoelens daarbij die zeker serieus te nemen zijn door politici. Want daar is zoveel wantrouwen tegen de politieke elite aan het ontstaan. Hmm. Dat is een heel zorgwekkende ontwikkeling. Dus ja, er is echt een polarisatie gaande die wel eens heel naar zou kunnen gaan worden. Dus aan de ene kant voelen mensen zich uitgesloten door de politiek. Aan de andere kant krijg je ook vaak te horen van ja, praat de kiezer juist te veel naar de mond. Of is dat weer wat anders dan inlevingsvermogen? Hmm. Ja, absoluut, absoluut. Volgens mij wat er nodig is, is dat er beter geluisterd wordt naar al die verschillende geluiden. Ook die nu gezien worden als heel extreem, dat die gehoord worden en dat er een duidelijke visie van politici komt op waar we met elkaar in zitten en waar we naartoe moeten gaan. En dan kan het vertrouwen weer terugkomen. Maar nu is het een grillig beleid. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. En het wantrouwen van ja, wat is er eigenlijk aan de hand, wordt steeds groter. En ja, mijn zorg is dat in mijn omgeving ook steeds meer mensen echt ook in die angst aan het komen zijn. Dat mensen echt een diep wantrouwen tegen de zogenaamde mondiale elite aan het ontwikkelen is. Mm. Dat is een grote zorg die u heeft. Ja. Peter Kannen, kom ik even bij Peter Kannen terug. Want die schreef vanochtend in de NRC, u noemde het woord haat zelfs. Ja, nou kijk, haat is misschien wat sterk uitgedrukt. Maar je ziet inderdaad ook in allerlei politicologisch onderzoek dat de kiezers aan de flanken, dus bijvoorbeeld de PVV, Forum kiezers versus de GroenLinks en iets mindere mate D66 en SP kiezers. Dat is gigantisch. Hè? Die willen niets met elkaar te maken hebben. Mm-hmm. En dat is heel ernstig. En als ik iets mag zeggen nog over dat naar de mond praten van politici. Kijk, dat gebeurt eigenlijk nu veel meer. Dat zeg ik in NRC ook. In het beleid wordt heel erg uitgegaan van de meerderheden. En ik weet wel, wij doen opinieonderzoek. En dan zeggen wij ook vaak van de meerderheid staat achter. Maar kijk dan toch ook steeds eventjes naar die substantiële minderheden die iets niet willen of niet kunnen. Soms is het 20-30% die iets absoluut niet wil. En als grote partijen denken, nou ja, als we 55% achter ons hebben, dan lukt het wel. Dat is misschien nodig om beleid te maken. Maar in de uitvoering van beleid moet je heel goed kijken dat je die achterblijvende groepen, en dat zijn steeds verschillende groepen, maar wel substantieel, dat je die erbij houdt. Ja. Dat je daar aandacht voor hebt. Dat is ook wat mevrouw Walthuis net aangeeft. Hè? Dat die mensen zich steeds meer buitenspel voelen staan. Karen Walthuis, ook dank. Dan ga ik naar Margreet van der Valk, ook uit de community. Goedemorgen. Goedemorgen, met Margreet van der Valk uit Zutphen. U heeft wel een idee, hè? Iedereen individueel zichzelf eens goed in de spiegel laten kijken. Zeg ik het zo goed? Ja. En de inspiratie kwam naar aanleiding van de uitzending van Buitenhof. Daar zag je Diederik Samsom, die concreet en vakinhoudelijk een heel duidelijk over het klimaatbeleid gaf. En toen kreeg ik ook weer hoop als burger. En ik dacht, hier kunnen heel wat bewindslieden en Tweede Kamerleden een goed voorbeeld aan nemen. Maar dan kijken ze in de spiegel en welke vraag stellen ze zichzelf dan? Nou, ben ik echt een vakvrouw of een vakman? En kan ik die grote problemen die nu spelen, klimaatcrisis, gezondheidszorg, kunnen wij die ook aan en oplossen met elkaar? Daar gaat het om. Ja. En heeft u dan? En ook op de ministeries, dat er dus echt vakmensen komen. Echt vakmensen. En heeft u mensen in gedachten dan? Nou, ik noem een Diederik Samson die echt weer... Ja, klimaat, die noemde u net al. En op gezondheidszorg, als je het vergelijkt met Duitsland... waar naast de boenders, minister Spaan... ook het hoofd van het Robert Koch-instituut, de Jaap van Dissel... zoals Hugo de Jonge, die ernstig gefaald heeft... zou ik zeggen, bijvoorbeeld een Ernst Kuiper of een Jaap van Dissel... die had er ook naast kunnen staan. Dus bijvoorbeeld voor gezondheidszorg vind ik... Ernst Kuipers of Marcel Levy, dat zijn de mensen die weten waar het over gaat. Maar dat zijn met alle respect ook mensen die verbaal zeer sterk zijn in het politieke spel. Nou, ik denk ook dat ze vakinhoudelijk, als je het zo hoort, ook, zeker. Gaat het om. Ja, dat is voor u het belangrijkste. Dat is voor het allerbelangrijkste. En dat gaf mij weer vertrouwen. Van, ik ben zeer geïnteresseerd in de politiek en altijd heel constructief en altijd stemmend. Maar toen ik Diederik Samson hoorde, denk ik, ja, dit missen wij. Ja. Dit soort mensen. Okay. En er zullen heel goede Kamerleden en ook ministers zijn, zoals Wouter Koolmees. Dat zijn ook mensen die vertrouwen uitstralen. Maar daar moet je naartoe. Helder. Dank u wel. Margreet van der Valk was dat. Ik hoorde ook nog oproep Karen Waldhuis. Die had een heel vierpuntenplan. Stop met deze minister. Minister-president Wim Voormans, is dat er eentje? Nou, of dat onmiddellijk iets op zal lossen. Je kunt wel zien natuurlijk, wat zojuist werd genoemd... dat het verschrompelen van de middenpartijen... en natuurlijk de makelaar van dienst die dat bij elkaar weet te houden... ja, dat er toch iets aan die formule blijkt te haperen nu... En we zien altijd in tijden, de Nederlandse politiek is een... We hebben altijd minderheden, we hebben altijd kleine fracties. En zo om de 50 jaar moet de politiek zich opnieuw uitvinden in Nederland. En dan zie je een vlucht naar de flanken en dan keert het weer terug. Dat zagen we in de jaren 20, 30, eind jaren 60, 70 hebben we dat gezien. En dan komt er een nieuwe clustering tot stand. Omdat dan echt pas goed begrepen wordt wat kiezers willen. Hè. Zojuist werd ook even gezegd, die anti-establishment gevoelens. Een prachtig stuk over verschenen. Dat dat een nieuwe uitdagingen voor de toekomst zijn... van wat eigenlijk het verschil tussen theoretisch en praktisch opgeleide aan het doen is. En voor wie de overheid er eigenlijk nog is in de politiek. Dat lijkt toch eerder naar de theoretisch opgeleide kant te gaan. Daar zit de Tweede Kamer ook vol. En een prachtstuk van Noordzij, Koster en Van der Waal... die hebben daar onderzoek naar gedaan. En die laten zien dat dat één op één verband houdt. Dat daar ook de nieuwe uitdagingen liggen voor de toekomst. Hè. De politici nu zijn... vaak bezig met politieke partijen ook, hebben geen antwoord op de vragen van morgen, juist op die van gisteren. Een beetje in de inkomenspolitiek zitten te schuiven. Terwijl het gaat om grotere vragen. Van wat betekent het eigenlijk de vermogens? Hoe werken die? Hoe zit het met wonen in elkaar? Hoe werkt onze markt eigenlijk? Wij zijn allemaal marktcorrecties aan het uithalen, kleintjes. Maar we moeten een andere markt hebben misschien. Nou, zulke soort grote vragen, die uitdagingen moeten opgepakt worden. En dat zie je wel eens gepaard gaan met een boulevardering, een verandering van het politieke landschap. En meestal is dat ook, zijn dat de doodsklokken voor de zittende minister-president. Wij praten zo verder. Ster. Ben jij een adviseur met een frisse blik op MKB? Kijk op werkenbijvlint.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ga naar werkenbijvlint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Ik ben Sanne, directeur detachering bij Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Be successful. Be smart. Be Equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Mijn naam is Lilian Marijnissen. Het is vandaag Prinsjesdag. Laat ons weten wat u van de troonrede vindt en bel tussen 3 en 6 met de SP Troontelefoon 0800 022 5005. Ster. 10 uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Het is een sobere Prinsjesdag voor wie van koetsen en balkonscènes houdt. Maar voor de politiek watchers is het zeker interessant en ook wellicht spannend. We gaan het zo in het mediaforum bespreken. De hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, Sjeerd Kuiper, was er al. En inmiddels is politiek commentator van de Telegraaf, Wouter de Winter, ook binnen. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt de smink eraf gehaald deze keer, of niet? Jeetje, begin je nu al? Ja? Ik zit hier net. Ja? Goedemorgen, leuk je weer te zien. Onze spraakmaker vandaag is hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Eerst nu het NOS-journaal met Dorot Megens. Op het Canarische eiland La Palma zijn nog meer mensen geëvacueerd vanwege de vulkaanuitbarsting. Volgens de autoriteiten was dat nodig nadat er een nieuwe lavastroom was ontstaan. Gisteren moesten al zo'n 6.000 van de 80.000 eilandbewoners hun huis verlaten. Eerder werd gedacht dat de lavastroom gisteravond de zee zou bereiken, maar die stroomt trager over land dan verwacht. De vrees is dat als de lava de zee bereikt, er giftige stoffen vrijkomen. Shell heeft een miljardendeal gesloten in de VS. Het bedrijf verkoopt een groot Amerikaans olie- en gasveld, zegt verslaggever Nick Wouters. Het is 6% van de olieproductie wat daar uit de grond komt. 193.000 vaten per dag, dus echt een belangrijk gebied. Ten westen van Texas, dus schalieolie die eruit komt, is een wat duurdere vorm. Het is ook moeilijker om daar wat winst mee te maken. Shell kocht dat gebied 9 jaar geleden, kleine 9 jaar geleden. En neemt er nu dus alweer afscheid van, zo'n 9 jaar later. De verkoop van het gebied levert Shell ruim 8 miljard euro op. Het bedrijf staat onder druk om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Of deze deal daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Vorig jaar kregen 49.000 mensen het Nederlanderschap. Bijna 2 keer zoveel als het jaar ervoor, meldt het CBS. Het gaat over het algemeen om immigranten die hier al 5 jaar wonen en die ingeburgerd zijn. Het Zorginstituut Nederland adviseert het kabinet 3 nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket. Maar wel alleen voor mensen met chronische migraine. In Canada heeft de partij van premier Trudeau voor de 3e keer op rij de verkiezingen gewonnen. Maar een meerderheid zit er niet in. Daar had Trudeau met deze vervroegde verkiezingen wel op ingezet. Hij had er genoeg van om een minderheidsregering te leiden. Den Haag maakt zich op voor een sobere Prinsjesdag. De koning leest alleen de troonrede voor in de Grote Kerk. De rest van het koninklijk ceremonieel is vanwege corona afgelast, zegt burgemeester Van Zanen. Er is geen balkonscène, geen rijtour. Ik hoop volgend jaar weer, want ja, dit is nu voor mij mijn 2e Prinsjesdag als burgemeester van Den Haag. Ik hoop het zelf ook een keer mee te maken. Maar die maatregelen hebben we genomen, heel bewust, om het veilig te laten verlopen. En ook politiek gezien is er weinig vuurwerk. Volgens politiek verslaggever Ewald Kiewiet wordt er een uitgeklede miljoenennota gepresenteerd. Door die zich voortslepende formatie en die niet optimale verhouding op dit moment is dat document ook meteen wat minder waard. Dus je kunt je wel afvragen of de Prinsjesdag van vandaag heel veel meer voorstelt dan de traditie die we kennen. Zo worden er geen keuzes gemaakt voor het stikstofbeleid en hervormingen op de arbeidsmarkt. Wel gaat er bijna 7 miljard euro extra naar het terugdringen van de CO2-uitstoot en 1 miljard naar woningbouw. Jongerenorganisaties voeren vandaag op Prinsjesdag actie bij de Tweede Kamer. Onder andere de Landelijke Studentenvakbond roept op om zo snel mogelijk het leenstelsel af te schaffen. Daarvoor is in de Tweede Kamer een meerderheid, maar omdat er nog geen nieuw kabinet is, is daar nog geen beslissing over genomen. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het noorden ook wolkenvelden. Later kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Blijft wel overal droog bij 18 of 19 graden. En ook morgen is het zonnig en droog najaarsweer en ongeveer 20 graden. Doral, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat nog steeds een file op de A7 Den Oever richting Zaanstad na een ongeluk vanochtend met 3 auto's bij Hoorn. 4 kilometer tussen Abbekerk en Hoorn, 1/2 uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er ligt rommel op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen de wijk en Staphorst staat daarom 6 kilometer file. En 2 rijstroken dicht. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Terheide en knooppunt Hooipolder 7 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Ster. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromaat dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromaat.com. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromaat. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Klassiek in het Oosten. Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen presenteren in het nieuwe seizoen een spectaculair klassiek programma. Met grote namen, nieuwe ontdekkingen, verrassende uitstapjes en altijd prachtige muziek. Bekijk nu het programma via klassiekinhetoosten.nl. Klassiek. Mooier dan ooit. Ster. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Een Prinsjesdag met een demissionair kabinet. Wat kunnen we verwachten? En een indrukwekkende documentaire over de toeslagenaffaire gisteravond opent dat dan nu eindelijk de ogen. We bespreken dit in het mediaforum met de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, Sjeerd Kuiper, politiek commentator van de Telegraaf, Wouter de Winter, en onze spraakmaker is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, Wim Voermans. Maar eerst kijken we wat jullie is opgevallen in de media. En daarvoor verlaten wij even de politiek. Het is al een aardige rode draad in de uitzending. Dus op zich niet erg om een uitstapje te maken. Wouter, jouw mediamoment gaat over een sportje van BNN Vara. Zullen we eerst even luisteren? Oh ja. Ja, of wil je het eerst introduceren? Laat maar luisteren. Hey. Het moet beter in Nederland. Het moet eerlijker, vrijer, gelijkwaardiger. En dat is waarom wij programma's maken. Wij willen vooruit. Jij ook? Sluit je aan bij BNN Vara. Dat is hem. Wat leuk dat jullie hem nog boven tafel hebben weten te toveren. Ja, ik zag dat gisteren voorbij komen en ik hoorde dat. En het verbaasde mij wel, omdat ik de termen die gebruikt werden, die doen me heel erg denken aan die van politieke partijen momenteel. Hè? Met eerlijker, gelijkwaardiger. En dat zijn eigenlijk termen die je ter linkerzijde heel veel hoort. Wat op zich natuurlijk niet hoeft te verbazen met BNN Vara. Mm-hmm. Maar het is wel even van een ander kaliber, vind ik, dan Jong Snel Wild, dat wil jij toch ook? Of doe mee met de makers. Dus dat viel mij wel op. Dat zegt misschien ook wel iets over. Hè, we hebben het veel over polarisatie natuurlijk. En versplintering in de politiek. Maar als het gaat om polarisatie in ook bij de publieke omroep. Signatuur staat in de mediawet. Hè, omroepen moeten zich onderscheiden. Dus dat verbaast mij niet. Ik krijg wel eens een mailtje van jullie, ook van Caro en CV. En daar zit ook een boodschap in van kijk naar elkaar om of zoiets dergelijks. Maar dit was echt van het moet dit. Moet dat? Meer activistisch bedoel je? Moeten de VARA-leden binnenkort gaan demonstreren in Nieuw-West of zo? Voor homorechten of korte rokjes? Ik vond het. Maar vind je het een prettige manier van profileren of juist niet? Wat zeg je? Vind je het een goede manier van profileren of juist niet? Ik weet niet of de publieke omroep nou zich moet gaan gedragen als een politieke partij. Ja. Dat leek mij. Signatuur is één ding, maar het moet eerlijker. Ja. Het kan net zo goed GroenLinks kunnen zijn. Maar nou noem je BNN VARA, noem je in één adem met publieke omroep. terwijl veel mensen volgens mij... het probleem van de publieke omroep is dat het juist zo'n grijze bende is geworden. Dat NPO het hoofdmerk is. En dat we haast zijn vergeten dat er ooit nog verenigingen zijn opgericht... om juist eigen signaturen in dat grote landschap aan te brengen. Dus ik denk dat een hoop mensen juist wel wat behoefte hebben... aan wat veelkleurigheid binnen de publieke omroep. En daarom zit je 's ochtends bij Wakker Nederland. Omdat die een heel eigen signatuur heeft. En zo hebben mensen misschien ook wel behoefte aan... gewoon lekker weer een rode omroep. Nou ja, wat je volgens mij ook gaat krijgen... het wordt natuurlijk minder ledenafhankelijk de komende jaren. Dus je krijgt, dat is ook de opdracht van de minister geweest... ik werk dan toevallig voor zo'n omroep... dus dat je veel meer moet gaan profileren... of je nou als maatschappelijke organisatie neer gaat zetten. Dus je moet veel breder ingebed worden in die maatschappij. En dan is de BNNVARA kiest dus veel meer voor die koers. Dus ik denk dat je dit de komende jaren alleen maar meer gaat zien. Ja, dat ja, eigenlijk misschien wel. Nog veel meer kleur moeten bekennen... Ja. ten opzichte van een NOS... die wel gewoon de neutraliteit uit als nieuwsvoorziening. Ja, dat staat in de wet, dus daar maak ik ook geen punt van. Het viel mij alleen op dat de woorden die gebruikt worden... gewoon lineair wetten gekopieerd lijken van een politieke partij. En dat vond ik anders dan dat ik het gewend was. Als ze het nou dan ook echt doen... Wat precies? Ah ja, de terminologie valt al jaren. Ook bij en nu ook met de politieke partijen. Dus wie gaat het echt doen? Ja. De politiek of de omroep? Ja, en ik ben benieuwd. Ja, toch? Ja. Sjerk Kuiper, jij deelt tegenwoordig chocola uit op de werkvloer... en wilde daar even de aandacht op vestigen. Ik had het erover met je redacteur. Omdat, kijk, wij zijn een relatief kleine krant... en daardoor zitten alle dingen dicht bij elkaar. Ik ben behalve hoofdredacteur ook directeur... en ik zit op gehoorsafstand van de mensen die de klachten aannemen. En bezorging is op het ogenblik gewoon voor alle kranten een heel groot probleem. Vorige week werd daar even de schijnwerper opgezet... omdat de Parool overgaat van de middagbezorging naar de ochtendbezorging. Dat geeft op zich weer wat meer massa aan dat grote netwerk van ochtendbezorgers. Want een probleem is tegelijk dat ze tegenwoordig zo weinig kranten nog bezorgen... dat ze hele grote wijken hebben. En wij hebben daar zelf ook mee te maken. Onze krant leeft mee op het grote bezorgnetwerk van de persgroep en de Telegraaf en iedereen... Dus we zitten allemaal in dezelfde tas. Maar soms moeten bezorgers tegenwoordig 2 of 3 wijken achter elkaar lopen. En dan krijg je dus mensen die om 10 uur opbellen van... ja, de krant is er nog niet. En dan moeten wij zeggen van ja, hopelijk komt de bezorger nog. En wees alsjeblieft aardig voor hem. Want hij heeft waarschijnlijk al zijn 3e wijk gelopen. Nou, dat is maar een voorbeeld van hoe de bezorgeconomie eigenlijk in zijn voegen kraakt. Mm. Want dit geldt natuurlijk ook... Als ik een pakje laat bezorgen, ik heb de neiging om een fooiepot bij de deur te zetten... en iemand te huldigen dat hij het gebracht heeft. Terwijl de realiteit is dat ze vaak al weggerend zijn... en het pakje op de stoep hebben achtergelaten. Ze hebben gewoon 30 seconden ontzettend hard moeten werken. Af te leveren. En daar zie je dus dat het gemak van een deel van de maatschappij... eigenlijk ten koste gaat van andere mensen. Moet de chocola dan niet naar de bezorgers, Jerk? Nou ja, wij hopen dat kijk, wij zijn afnemer van een bezorgnetwerk. Dus we hebben niet zelf de invloed daarop. Maar we hopen dat... En tegelijk wordt het daardoor waarschijnlijk heel duur. Er wordt op het ogenblik gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor bezorgers. Of die niet in plaats van, zeg maar, voor stuksprijs... gewoon een eerlijk uurloon moeten krijgen. Dat zal het bezorgen van kranten nog duurder maken. Dus tegelijk moet je er ook voorbereiden. En het is ook jammer, want er is geen land haast waar kranten zoveel op abonneebasis bezorgd worden. In Amerika dan koop je een krant bij een kraampje. En in Nederland hebben we van ouds een traditie dat mensen een krant laten bezorgen waar ze een binding mee hebben. En tegelijk hoop ik dat de digitale mogelijkheden ook aangegrepen worden om daarvan gebruik te maken. Maar de chocola gaat naar de telefonistes die alle klachten eigenlijk in ontvangst moeten nemen. Heb je er zicht op bij de Telegraaf, Wouter? Ik weet dat het ook bij de Telegraaf nu met de klantenservice een groot beroep op wordt gedaan. Ja. Dus wij proberen ook extra lief te zijn voor die mensen. Die werken ook heel erg hard. En dat heeft ook te maken met bezorging momenteel. Ja, het tekort daaraan. Een beetje coulance is eigenlijk de oproep bij jullie. Dan, de troon is gepoetst. Duizenden bloemen fleuren de boel op. Maar net als vorig jaar is Prinsjesdag eigenlijk een uitgekleed feestje. Sjerk Kuiper, wat is het belang wat jou betreft van vandaag? Ja, iets waar ik over het algemeen nou niet heel erg ademloos naar zit te luisteren. Maar ik ben wel erg benieuwd naar de troonrede. Omdat het een hele ingewikkelde is om nog een verhaal te houden. En tegelijk, misschien is het wel een hele mooie juist. We zijn troonredes gewend die een soort dikke worst zijn... van allerlei verdiensten van de verschillende ministeries. Mm-hmm. En dat wordt dan allemaal ingepakt. En er wordt nog een idealistisch sausje overheen gegoten. Maar... nu wordt er een troonrede uitgesproken namens een premier... die zelf bijna niet meer geloofwaardig dingen kan zeggen. Maar hij kan de koning dingen laten zeggen. En tegelijk ook wel benieuwd wat de speechschrijver van de koning er weer van weet te maken. Want dat is wel een hele goeie. Dus ik ben benieuwd hoe daar woorden wordt gegeven aan de, aan de huidige impasse waar iedereen in Nederland zo langzamerhand neerslachtig van wordt. Nou ja, dat is, ik ben er ook wel benieuwd naar. Het interessante is, Wouter de Winter, economisch gezien is het natuurlijk best een goed verhaal te vertellen. Politiek gezien zitten we in een aardige crisis. Dus wat ga je horen? Ja, nou, ik denk dat er inderdaad wel vleugjes met optimisme om de reden die jij noemt in zullen zitten. Ik denk ook wel dat er wel ook pas op de plaats wordt gemaakt, gezien de, toch polarisatie en onzekerheid waar veel mensen in het terecht zijn gekomen vanwege de coronacrisis. Je ziet dat mensen tegenover elkaar komen te staan als het gaat om het laten zien van vaccinatiebewijs of je al niet te laten vaccineren. Die spanning loopt hoger op. Dus ik denk wel dat het kabinet dat ook zal moeten adresseren in de troonrede. Wat inderdaad nog even misschien goed is om voor de luisteraars te zeggen dat het niet de koning is die zelf schrijft, maar dat het kabinet... Dat is met de kersttoespraak, hè? Dan heeft de koning meer vrijheid. Juist. En dit is echt een toespraak die bedoeld is om uit te leggen wat het kabinet het komende jaren van plan is. Je zag al een klein inkijkje natuurlijk in het voorwoord van minister van Financiën Wopke Hoekstra, waar wij afgelopen vrijdag het een en ander over konden publiceren. Veerkracht en verder bouwen. Veerkracht moet natuurlijk wijzen op het feit dat het uiteindelijk... Het is natuurlijk zijn doden gevallen en mensen zijn vreselijk ziek geworden. Maar economisch heeft Nederland de klap toch redelijk kunnen opvangen, lijkt het. Ook als geheel, hè? Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel zwaar gedupeerd zijn en er last van hebben. Ja. En dus ook in dat voorwoord staat ook heel specifiek vermeld van niet iedereen heeft dit zo misschien relatief goed kunnen doorkomen als veel andere mensen. En daar was in het voorwoord is daar aandacht voor. Ik denk dat de koning daar vandaag ook het een en ander over zal zeggen. Wat best kan ik me voorstellen, Wim Voermans, een lastige spagaat is, toch? Wat is nu de juiste toonzetting in de situatie waarin we verkeren? Ja, dat wordt heel lastig, denk ik. Vooral ook gezien de situatie. Nogmaals, we zitten in een politiek spannende situatie. Maar het kabinet is voornemens iets te gaan doen, wat ik heb begrepen uit de plannen die al gelekt waren. Wat het midden houdt tussen missionair op corona zijn en demissionair zijn. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is een semi-missionaire begroting. Want er worden van allerlei dingen aangepakt. Sociale advocatuur, wonen, stikstof, moest natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar ook een aantal dingen die heel beleidsrijk zijn en waar eigenlijk het kabinet probeert partijen binnen te zingen. Dat gisteren ging de deur al in het slot bij de linkse partijen. Maar het idee is natuurlijk dat, omdat er op voorzienbare termijn niet echt een missionair kabinet is, deze begroting lijkt daar een inschatting, een voorschot op te nemen, dat je toch probeert verder te komen. En dat leidt nog tot een dubbele spagaat. Dus eerdere spagaat werd al genoemd, maar tot een dubbele spagaat. Ja. En dat wordt echt lastig om dat goed uit te leggen. En dan is het ook interessant om te kijken, juist misschien nog interessanter, wat de komende dagen gaat gebeuren bij die algemene politieke beschouwingen. Want wat vandaag wordt meegedeeld, dan is de vraag, hoe gaat er op gereageerd worden? Wouter, waar ga jij op letten bij die beschouwingen? Het wordt een hele interessante politieke beschouwing, omdat dit bijna niet eerder verkend terrein is. Nu de boel zo nog inderdaad op slot zit vanwege het feit dat er nog niet eens onderhandeld wordt 6 maanden na de verkiezingen. En ik ben benieuwd inderdaad wat kan er qua deeltjes nog al dan niet in de openbaarheid gesloten worden voor de begroting van het komend jaar. Want daar is daar zijn de kabinetsplannen natuurlijk voor bedoeld om daar de Kamer ook naar te laten kijken. Maar een ander heel belangrijk aspect wordt de toonhoogte. Ook in het, wat ik maar noem, het motorblok van VVD, D66, CDA, waarin natuurlijk vorige week het een en ander is gebeurd met twee vertrekkende bewindspersonen. Maar we 2 weken geleden natuurlijk die HJ schoollezing hebben gezien. De beschouwing van Sigrid Kaag op de politiek en met de vingerwijzing natuurlijk richting Mark Rutte. Krijgen we een herhaling van wat wij toen hebben gehoord? Of wordt er nu een andere toon aangeslagen? Ja, omdat zij natuurlijk niet meer nu deel uitmaakt van het kabinet. Ja, dus het kan steviger zijn, maar het kan ook het begin zijn van, oké, we moeten vanaf volgende week maandag met elkaar toch iets van proberen te maken. Dus het heeft niet zoveel zin om nog een keer te herhalen wat ik toen al heb gezegd. Ik denk dat we aan haar toon, aan haar bijdrage misschien wel kunnen opmaken of het überhaupt nog zin heeft om maandag bij elkaar te komen. Maar waarbij je eigenlijk zegt, aan de toonzetting van Kaag kunnen we aflezen of we uiteindelijk nieuwe verkiezingen gaan krijgen. Of gaat het dan weer 1 stap te ver? Nou nee, die kant gaat het wel op. Ik denk dat zij echt zij is echt op dit moment gewoon de spil in of er überhaupt een minderheidscoalitie kan komen. De geluiden tot nu toe waren afwijzend daaromtrent, omdat ze niet wilden met VVD en CDA 2 rechtse partijen in 1 coalitie zitten. En als daar verandering is in is waar te nemen, is dat heel erg nieuwswaardig. Maar als dat op slot blijft zitten, waarom ga je dan maandag nog met elkaar verder praten? Ja, wat verwacht je eigenlijk? Dat is wel lastig, hè, deze. Nou, ik verwacht eigenlijk dat ze koers houdt op wat ze nu heeft gedaan. Als je ziet hoe het de afgelopen 2 weken is gegaan. En ook de lastige positie waar ze het CDA en minister Bijleveld in heeft gemanoeuvreerd door zelf te besluiten. Oké, voor mij is er een nieuwe standaard. Motie van afkeuring aangenomen betekent opstrekken. Ja. Dat is niet gebruikelijk, hè? Motie van wantrouwen. Was het ooit wel, begreep ik, wat zeg van het weekend van wat oud-politici? Dat was het ooit wel? Was het ooit wel? In de tijd van Van Mierlo, zo legden ze ook bij D66 uit achter de schermen van, nou, dit is een beetje in de geest van Van Mierlo nog gebeurd. Maar goed, het heeft het allemaal niet eenvoudiger en makkelijker gemaakt. Heeft Remkes ook aangegeven natuurlijk zondag. Dus ik zie nog niet een beweging ten goede, als we goed kunnen omschrijven, als dat er een snel nieuw kabinet komt. Nee, wat zijn jullie verwachtingen, Wim Voormans? Nou ja, het kan twee kanten op. Maar in ieder geval, ik denk dat met Wouter de Winter wel eens ben dat als je consistent bent, dat probeerde Kaag te doen vanuit de schoollezing, maar ook bij die motie van afkeuring. Dus trouwens, in het verleden is daar heel anders mee omgegaan. Hè? De motie van afkeuring. Heers Balin en Van Tijn hadden dat ook in 1944 bij of 1994 bij de kop. Waarbij Heers Balin zei, ik stap op na een motie van afkeuring over de IRT-affaire. En Van Tijn zei, ja, ik blijf aan, maar de een sleepte de ander mee in zijn val. Ja. Dus dat is altijd een lastig instrument. Maar ik denk ook, kijk, het gaat erom de inschatting die zal worden gemaakt, denk ik. Dat zijn politieke inschattingen. Wat is het minste van alle kwaden? En ik denk dat als je dat nou zo hoort met die enquête die er ook is geweest van het NIPO, dat Nederland heeft behoefte aan nieuwe verkiezingen. En ik denk ook dat Kaag zich daarna zal richten. Dat het nieuwe moment wordt om te kijken hoe jij met een nieuw geluid misschien je kiezers kan overtuigen om het blok groter te maken voor de zaken waar jij voor staat. Het zal nog heel lastig worden. We hebben volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Kan je eigenlijk niet nog Tweede Kamerverkiezingen direct erbij houden? Niet tegelijk. Nee, eigenlijk mag het niet tegelijk. Dus je zou nog een maand of 3 hebben nu, want dat duurt het ongeveer om verkiezingen voor te bereiden. Dat zou ook betekenen dat je eind september moet gaan bewegen, want er moet eerst partijregistratie komen, dan nog kandidaatstelling. Dus dan zou je binnen nu en een week die verkiezingen moeten uitschrijven? Ja, als je het wil doen. Of je moet de kieswet veranderen. Kan ook. Hè. Dat het schappig, hier hadden wij het gisteren op de redactie ook over. Maar in 2002 zijn er volgens mij verkiezingen geweest voor zowel de gemeenteraad als voor het parlement. Hè, de fortuinverkiezingen. Maart en mei. Even nu. Ja. Daar zaten 2 maanden tussen. Ja. Dus hoe zit dat dan? Ja, 2 maanden kan wel, maar niet tegelijkertijd. Ja. Maar niet tegelijk. Eigenlijk 3 maanden zat er tussen, net zoals in 2010. Daar had je het ook. Ja. Toen kabinet Balkenende viel en toen kwam er nieuwe verkiezingen. Toen waren de gemeenteraadsverkiezingen en toen waren in juni de Tweede Kamerverkiezingen. Er moet voldoende tijd tussen zitten, om kennelijke redenen natuurlijk. Want anders sneeuwen de gemeenteraadsverkiezingen helemaal onder. Want dan worden het gewoon landelijke verkiezingen als je het tegen bij elkaar brengt. Dan hebben we het dus over, dan zou mei dus een mei of januari dan eigenlijk voor precies, zoiets. Je kunt de kieswet wijzigen om een beetje te krijgen wat je zou willen. Maar dan moet je wel ook langs de Eerste Kamer, hè, dat moeten we dan niet vergeten. Maar in ieder geval is het nu nog dat de kieswet eigenlijk, als je hem goed doordenkt, altijd een gat probeert te laten tussen gemeenteraadsverkiezingen of provinciale verkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen. Nou, dat geeft in ieder geval eens een impuls om op te schieten, zeg maar. Toch? Dat is dan wel eens nodig. Probeer het even positief te brengen. Laten we nog Sigrid Kaag hebben we nu onder de loep genomen. De koning hebben we even in ogenschouw genomen. Als we kijken naar andere hoofdrolspelers, namelijk Mark Rutte en Wopke Hoekstra, ten opzichte van een jaar geleden. Is het wat stilletjes geworden, Sjeerd Kuiper? Ja, kijk, Wopke Hoekstra was een jaar geleden inderdaad minister van Financiën. Is in tijden dat het goed gaat, is dat de schitterende persoon tijdens Prinsjesdag. We hebben ministers van Financiën gehad die een nog mooiere speech hielden eigenlijk bij het indienen van de begroting dan de daaraan voorafgaande troonrede. En nu kijkt iedereen naar Wopke Hoekstra van, oh ja, die was ook nog minister van Financiën. Maar we zien hem vooral als de heel moeizaam opererende leider van het CDA. Ja. Die als geen ander geen belang heeft bij verkiezingen, omdat iedereen denkt van, ja, maar hoe gaat het dan eigenlijk met Omtzigt en dergelijke? En tegelijk, we zijn uitgesproken over Sigrid Kaag, maar ik ben ergens nog wel heel erg benieuwd wat nieuwe verkiezingen met D66 zouden doen. Want D66 is vanouds een partij die heel pragmatisch is en dus gewoon doelgericht en niet heel idealistisch. D66 heeft ooit een kabinet laten vallen om heel principiële redenen. Dat was Loes Wies van der Laan, omdat Verdonk, de minister, die weigerde af te treden naar of op te stappen naar een motie van afkeuring. Nou, ze liet het kabinet vallen. En D66 is nooit zo klein geweest, want ze kwamen met 3 zetels. Hè. Alexander Pechtold, oud-minister, ja, die was ineens voorzitter van een splinterfractie. Ja, en gedroeg zich vervolgens jarenlang met heel veel bravoure, waardoor hij de partij weer een beetje terugvocht. Waarvan hij zei, is maar, het meest leerzame periode geweest die ik heb gehad in mijn leven. Ja, ja, ja, maar goed, of D66 nou heel erg baat heeft dus bij nieuwe verkiezingen, dat betwijfel ik erg. Wouter, je zegt dat twee van de drie partijen nu eigenlijk geen baat hebben bij verkiezingen. Nou, alleen de VVD hooguit? Nou ja, het laat zich heel moeilijk voorspellen. Je ziet in de peiling inderdaad dat de VVD consequent goed blijft scoren. En ook de populariteit in de achterban van Mark Rutte blijft heel goed. Dus kijk, de vraag is, wat zullen nieuwe verkiezingen precies veranderen aan de situatie zoals die nu is? Namelijk versplintering en die wil niet met die. Is dat dan na nieuwe verkiezingen ineens veranderd? Ja. Dat kan eigenlijk alleen als de machtsverhoudingen zijn veranderd. En de vraag is hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik weet ook niet zeker of het voor D66 goed zal aflopen. Aan de andere kant, de linkerpartijen, die natuurlijk hebben moeten bloeden om de winst van D66 mogelijk te maken, ja, gaan nu de handen ineens slaan, maar maken op mij nog niet de indruk van een geoliede machine. De vraag is of ze dat tegen nieuwe verkiezingen aan wel kunnen doen. En als dat lukt, dan moet D66 geen nieuwe verkiezingen willen, denk ik. Ja. Wim, wat wil jij nog over zeggen? Nou ja, het is natuurlijk maar de vraag of verkiezingen iets oplossen. Hè, binnen een jaar. Ik krijg waarschijnlijk hetzelfde land met een klein beetje verschillen. Maar wat Wouter Winter ook zei, natuurlijk, de VVD staat hoog in de peilingen. We hadden daar straks even over Trudeau, het Trudeau-effect. Ik zou maar iedereen aanraden zich daar niet al te rijk in te rekenen. Dat de peilingen ook verzilverd zullen worden. Volgens mij, als er nieuwe verkiezingen komen, dat is vrij uniek. Dat hebben we denk ik geloof ik in Nederland nog nooit gehad, dat we terug moesten naar de kiezer binnen een jaar. Dat kan een hele onvoorspelbare effect hebben. Ja. Dan, die politieke impasse waar we het nu ook weer over hebben, is eigenlijk ook, of het wegzakken, laat ik het zo zeggen, medegekomen door de toeslagenaffaire. Dat leidde tot de val van het kabinet. BNNVARA stond gisteren de documentaire Alleen tegen de staat uit, waarin vijf moeders vertelden hoe hun leven door de staat is verwoest. Ik werkte in de financiële sector en je hebt een wet WFT, wet financieel toezicht, en die zegt, als je schulden hebt, dan ben je chantabel. Dus dan mag je niet in de financiën werken. Ik was hartstikke goed in mijn werk. Ik zou never nooit geld stelen van mijn werk. En op dat moment stortte mijn wereld letterlijk in. Want vanaf dat moment zat ik letterlijk de hele dag thuis. Je hebt geen afleiding meer. In de tussentijd, vrienden, vriendinnen, iedereen is weggegaan. Als jij niet een drankje kan betalen, op een gegeven moment belt niemand je ook meer op. Het verhaal van vijf vrouwen, van vijf moeders, die allemaal heel rustig eigenlijk vertelden. Dat was ook de strekking, de documentaire, dat ze eerst vertelden hoe hun leven eruit zag. Waar denk ik heel veel van ons zich gewoon konden herkennen. Van rustig, redelijk goed georganiseerd leven, wat prima liep. En wat dus uiteindelijk de toeslagenaffaire heeft betekend. En een vernietigend effect ook heeft gehad op hun leven. Soms ook op de relaties, op de band met kinderen. Naast natuurlijk de hele financiële situatie. Jullie waren allemaal volgens mij onder de indruk van de documentaire, wat ik had begrepen. Is het, Sjeerd Kuiper, de manier waarop het verhaal nu echt goed overkomt? Ja, want eerlijk gezegd, als krantenman denk ik altijd van, waar moet ik een uur lang kijken naar iets wat in tekst misschien in een kwartier te lezen is. Maar naarmate ik langer zat te kijken, dacht ik van ja, maar dit werkt ook alleen als je het ziet. Dit werkt alleen als je de mensen dat in de ogen kijkt. Dat het heel simpel was eigenlijk, hè? Ja, ja. En, maar dat je de emotie en nou, het geeft je eigenlijk zeg maar de tijd om zinnen tot je te laten doordringen. Overigens wil ik wel zeggen, bij dit fragment wat we nou net horen, hè, dan denk ik van, we kunnen nu helemaal losgaan op de politiek, het kabinet en de ambtenarij die het allemaal veroorzaakt hebben. Mm-hmm. Maar ik schrik ook wel van de verhalen die ze vertellen, hoe de samenleving omgaat met als jij schulden hebt. Dat heel veel families gewoon toch reageren van, ja, je zult toch wel zelf fout zitten als het en dergelijke. En zoiets ordinairs als net die opmerking van, ja, als je drie keer geen drankje voor een ander hebt betaald, dan krijg je de vierde keer geen drankje van een ander meer. Dan denk ik, wat zijn we eigenlijk voor een onbarmhartige samenleving kennelijk, dat mensen op het moment dat ze dus financieel in de problemen komen en er ook nog een schijn van je zult er zelf wel de schuld aan hebben, dat ze dan genadeloos eigenlijk terzijde worden geschoven. Dat wordt vernedering, viel exact, heel erg vaak. Ja. En dat niet alleen op politiek vlak. We moeten alles zeggen over het apparaat dat het veroorzaakt heeft. En tegelijk, ik heb een gruwelijke hekel aan het woord ambtelijk apparaat. Ik heb zelf in een ambtelijk apparaat gewerkt, gelukkig niet langer dan een jaar. Maar het idee namelijk dat dat mensen hun persoonlijke verantwoordelijkheid eigenlijk terugtrekken, omdat ze zeggen van ja, maar ik ben maar een radertje. Mm-hmm. En ik handel conform instructies. En die instructies die zijn daar bedacht en daar zit de politieke leiding. En daardoor niet meer zien met wie ze te maken hebben. Dus, en het ook over klantcontact hebben in plaats van over een burger tegenover hen. Dat zijn allerlei dingen. De taal schept zijn eigen werkelijkheid. Maar ik vond dat ook wel heel aangrijpend. Dat mensen dus aan hun lot worden overgelaten, ook door degene die om hen heen staan. Wouter, jij hebt natuurlijk de debatten ook gevolgd rondom die toeslagenaffaire, waarin heel veel gedupeerden en slachtoffers op de publieke tribune hebben gezeten. Dus de verhalen zijn jou ook niet vreemd. Is dan zo'n documentaire toch iets wat een andere misschien nog meer indruk maakt? Ik vond zeker indrukwekkend om dat te zien. Ik denk sowieso, maar dat geldt voor dit onderwerp en een heleboel andere onderwerpen, dat zodra je het persoonlijk maakt, dus ook een oude krantenwijsheid overigens, dat het dan veel meer binnenkomt bij de mensen die het lezen of die het zien. Ik herinner mij dat de discussie in Den Haag, waar natuurlijk een aantal Kamerleden en trouwens een aantal hele goede journalisten van RTL en Trouw natuurlijk hun nagels in hebben gezet. Ja. En gelukkig dat ze maar daarmee door zijn gegaan. Maar ik herinner me wel dat de discussie ook heel vaak ging over het geld. En mensen moesten terugbetalen, wanbetalen, terugvorderingen. En wat bij mij zo binnenkwam gisteren, wat natuurlijk ook wel bekend was, maar juist omdat je ze op camera ziet vertellen, is hoe het hun persoonlijke leven verwoest heeft. Hoe mensen aan het vertellen zijn. Mijn kinderen groeiden op van 4, is nu bijna 15. En die kennen niet anders dan dat ik in de ellende zit. Mm-hmm. Ik heb geen spaargeld voor mijn dochtertje of mijn zoontje opzij kunnen zetten, zodat hij kan gaan studeren. Ik ben een wantrouwend mens geworden. Ja, waar ik eerst heel open veranderd was. Dat vond ik, dus het leven van mensen, dus het persoonlijke leven en de persoonlijkheid en je karakter, is er door veranderd of soms misschien wel verwoest. En dat vond ik echt de toegevoegde waarde van wat ik gisteren heb gezien. Ja, en dan is het bewust, neem ik aan, om zoiets ook kort voor Prinsjesdag uit te zenden. Ja, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Nou ja, we hadden dus even indachtig het eerste half uur van Stand.nl, waarin het ging over die menselijke maat en oprechte interesse en gehoord worden. Wim gaf dit aan van nou, dit is eigenlijk maat voor waar het kabinet naar moet kijken, een nieuw kabinet. Ja, precies. Sjerk zei dat zojuist ook al. De overheid runnen als een fabriek. Is natuurlijk om redenen van efficiëntie veel voor te zeggen. Maar wat bij mij gisteren echt binnenkwam, is gewoon echt een beetje mijn vak misschien ook, echt onrecht. Hè? Dus je verwacht dat het recht je beschermt. Er gebeurt iets buiten jouw handelen om. Want de schuld lag eigenlijk bij veel van die ouders bij een ander. Je komt in een maalstroom terecht. Kafka-esque gewoon. Waarin jij wordt beticht van fraude. Je probeert uit te leggen dat niet is. En je kan nergens terecht. Ook niet in de samenleving. En dat is natuurlijk het ongelooflijk zure hiervan. Zeker als je ze hoort vertellen dat over de tijd heen wat dat voor gevolgen heeft. Ja, dat is gewoon dat verwoest echt je leven. En daar schrok ik wel erg van. Ik las nog ergens een tweet van iemand die opperde, als de koning nou in plaats van zijn troonrede voor te lezen, dit gewoon op groot scherm nog een keer zou laten zien. Dat zou een ultiem statement zijn. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Er is veel anders deze Prinsjesdag, maar zoiets zal zeker niet gaan gebeuren. Hij is wel terug te kijken overigens, als u hem niet heeft gezien, maar door de opmerkingen nu hem graag wil zien via NPO Start. Wat zou ik zeggen? Een fijne Prinsjesdag? Een goede Prinsjesdag? Spannende Prinsjesdag. Een spannende Prinsjesdag. En een fijne algemene beschouwingen vooral. Ja, dat vooral. Dat wordt het spannendste. Ja, die horen we de komende dagen inderdaad. Dank jullie wel voor nu. Sjerk Kuiper, Wouter de Winter. Dank je. Tot 11:30. Guilaine Plag. Wim Voormans blijft zitten hier. Hoogleraar staat in bestuursrecht om te praten zometeen over zijn voorstel om formatiewet te installeren. Want in andere landen kan formeren echt wel sneller en met meer tempo. En dat zouden wij ook zo graag willen. En zou Prinsjesdag ook zonder koets kunnen in de toekomst? Als we dan toch bezig zijn, kan de troonrede misschien geïllustreerd worden met flitsende filmpjes. We hebben eens gekeken naar een Prinsjesdag 2.0 en mensen van buiten de politiek, trendwatcher Lieke Lamp en Mr. Songfestival, zeg ik even, Sietse Bakker, die grote producties maakt, gevraagd om naar Prinsjesdag te kijken hoe het anders kan. Natuurlijk spelen we ook de Nationale Nieuwsquiz weer. Vraag 15, die krijgt u alvast met een hint. De vraag luidt: het aantal Nederlandse boeren dat wat produceert is sterk gestegen. Het is bijna 12:30. Nee, het is 12:30 geweest. Zo, even een klein beetje. Hoppakee. Zo, wat is de volgende? Deze. Nou, proost. Gezellig. Proost allemaal. Proost. Proost. Volgens mij na 5 seconden hadden we ook al genoeg aan deze hint, denk ik. NPO Radio 1. Tijd voor het nieuws, Dorald Megens. Op het Canarische eiland La Palma zijn inmiddels zo'n 6000 mensen geëvacueerd vanwege de vulkaanuitbarsting die daar zondag begon. De lavastroom heeft nog altijd niet de oceaan bereikt. Dat werd gisteravond wel verwacht. Maar de lava stroomt trager over land dan gedacht. De legerleiding van Soedan zegt dat er een staatsgreep in het Afrikaanse land is verijdeld. De situatie zou inmiddels weer onder controle zijn. 2 jaar geleden zette het leger de president af. Het land wordt sindsdien geregeerd door een instabiele coalitie van burgers en militairen. Jongerenorganisaties voeren vandaag actie bij de Tweede Kamer. Ze roepen op om zo snel mogelijk het leenstelsel af te schaffen. Kamermeerderheid is daar ook voor, maar alleen een nieuw kabinet kan daar een knoop over doorhakken. En het Zorginstituut Nederland adviseert het kabinet 3 nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket, maar wel alleen voor mensen met chronische migraine. Patiëntenorganisatie Hoofdpijnnet vindt dat er meer mensen voor in aanmerking moeten komen. Dorald, dankjewel. Erwin, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Nou, ik heb een file nog steeds op de A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Appenkerk en Hoorn. 4 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 20 minuten. A28 Groningen richting Zwolle. Daar ligt slachtafval over 2 rijstroken verspreid bij Staphorst op de weg. 6 kilometer file. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk. 5 kilometer door een autobrand. Een 30 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Platen van Spraakmakers. Wim Voermans is dus onze spraakmaker van vandaag. Dus verantwoordelijk voor de keuze van de muziek. Fox on the Run van The Sweet. Waarom? Ja, ik ben een hardloper sinds dat ik een jaar of 17 ben. Zelfs al ietsje eerder. En toen was dat nummer goed. En dat, als ik dat op mijn oren heb, dan loop bijna elke dag, dan ga ik ietsje harder lopen. Is het een fijn ritme? Het is een fijn ritme. Ja? Het is een heel fout nummer, zeg ik er maar even bij. Het is glam rock uit het begin van de jaren 70. Met een hele foute tekst ook. Maar het heeft iets opzwepends. Maar tot welke snelheid drijft het jou dan? Hoeveel loop je per uur? Kilometer. Als ik gewoon jog, 13 of zo. 12, 13 kilometer per uur. Als je jogt, 13 kilometer per uur. Ja, ja. Oké. Ik ga met veel interesse naar dit nummer luisteren. Oh, probeer dat ritme dan een beetje nu erbij te pakken met rennen. 13 kilometer per uur. Ja, voor jou is dat jongen. Ik denk dat het voor veel mensen een sprint is. Weer voormans. Nee, ik doe het al mijn hele leven. Loop je marathons ook? Nee, dat is niet zo. Ja, ja, ja. De afgelopen 4 jaar niet, maar in 2016 was ik nog Nederlands kampioen marathon. Dus bij 55 plus. Via de muziek leren we dan toch weer allemaal onbekende kanten van iemand kennen. Maar naar aanleiding van een foutplaatje in ieder geval. Maar wel mooie informatie. Ja. KRO NCRW. Radio 1. Inmiddels zijn hier in de studio ook trendwatcher Lieke Lamp en Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Hebben we daar natuurlijk allemaal van kunnen genieten. Welkom allebei. Goedemorgen. Vorig jaar was Henk de Velde hier, hoogleraar politieke geschiedenis, Nederlandse geschiedenis moet ik zeggen. En die opperde eigenlijk, misschien moeten we eens kijken naar een Prinsjesdag 2.0. Dat hebben wij heel ruim opgevat. En wij hebben dus jullie van buiten de politiek gevraagd, carte blanche gegeven om dit jaar gewoon een Prinsjesdag te ontwikkelen in een totaal andere vorm, in een compleet nieuw jasje. Lieke, als je heel kort het tipje van de sluier moet oplichten. Nou, het meest aansprekende is natuurlijk de koets die weg is. Dus dat zou een vliegende auto kunnen worden. Maar dat is dan gelijk heel extreem. En daarmee heb je wel gelijk de is echt carte blanche dit. Ja, je bent dan het concept een beetje kwijt van dat hij heel zichtbaar moet zijn. Het is een zichtbaarheidstoer, dus daar worstelen we wel mee. Ja, en de troonrijders iets hebben jullie ook wel opgericht eigenlijk waar het om te doen is. Het inhoudelijke zeker. Gebeuren. Het barst van de tradities natuurlijk. En het mooie van tradities is dat je ze altijd kunt veranderen. En dat je er nieuwe dingen aan kunt toevoegen. Dus dat hebben we gedaan. Ik ben benieuwd hoe Wim Voermans erover staat. Want tradities zijn daar ook niet voor niks om misschien tradities te blijven. Maar dat is mooi. Straks na 11 uur gaan we dit uitgebreider bespreken. Want Wim Voermans, deze Prinsjesdag is sowieso natuurlijk heel anders dan de andere. We constateerden al eerder, corona heeft ervoor gezorgd dat we heel veel dingen meer in de festiviteitensfeer niet kunnen die normaal wel konden. De troonrede die op een andere plek wordt voorgelezen. Maar ook een demissionair kabinet. Toch wordt er straks wel weer die begroting gepresenteerd voor volgend jaar. Je gaf net al eventjes aan van het is best gek. Want een demissionair kabinet komt niet met hele inhoudelijk vernieuwende plannen. Maar het is een beetje half-half, hè? Klimaat, criminaliteit, ondermijning. Worden wel degelijk punten gezet al. Ja, alleszins begrijpelijk, hè? De uitdagingen zijn groot. Het land kan niet stil blijven liggen en wachten tot er een nieuw kabinet is. Maar eigenlijk is de gedachte natuurlijk dat een kabinet dat zijn ontslag heeft aangeboden, het is gebeurd in januari al, dat je dan met de Kamer afspreekt wat je gaat doen. Nou, de grote lijn was missionair op corona en demissionair voor alle andere zaken. Daarom is er ook niet, wat er normaal gebeurt, een hele lijst van controversiële onderwerpen gemaakt. Die is wel gemaakt, maar die is niet heel uitgebreid. Mm-hmm. Maar de gedachte is dan natuurlijk dat je niet een beleidsrijke begroting in elkaar kunt steken. Dat je dat mandaat eigenlijk niet hebt. En dat gebeurt nu toch wel. En het probleem is natuurlijk, ja, ChristenUnie begint zich echt los te weken van het kabinet. Er moeten meerderheden voor gezocht worden. En dat wordt heel moeilijk, denk ik. We gaan hele bijzondere algemene beschouwingen tegemoet. Ook al vanmorgen heeft Pieter Omtzigt samen met flink wat partijen een voorstel ingediend om eerst maar eens even te spreken met Remkes. Voordat er algemene beschouwingen zijn. Ja, dat wordt natuurlijk wel heel lastig. Maar de vraag of Remkes daarvoor op komt draven. Maar ze willen gewoon weten van hoe staat het er nou bij? Heeft het zin dat wij hier die algemene beschouwingen op deze manier ingaan? Ja, maar het idee of hij dat nou schriftelijk doet of dat hij fysiek aanwezig is. Het idee dat ze voordat de beschouwingen beginnen bijgepraat willen worden over wat er dit weekend allemaal is gebeurd, dat zie jij ook wel als een strategische zet dan weer. Ja, want dan kun je eigenlijk dus de algemene beschouwingen kunnen dan niet beginnen. Dat is al vervelend. Ze worden op scherp gezet. Dat zorgt ervoor dat de hele situatie nog meer op scherp komt te staan. Ja. Wat dat betreft Carlo van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis, die was gisteren te gast bij Sven in 1-op-1. En toen Sven vroeg, heb je ooit zo'n bende gezien? Was het antwoord nee. Sluit jij je daarbij aan? Als iemand dat weet, dan is dat Carla van Balen. En daar sluit ik mij dus bij aan. Dat gevoel heb jij precies hetzelfde. Dan is dus de vraag, kan het ook anders? Ja. Vandaag schrijf je daar ook een uitgebreid artikel over in NRC. Je wil een formatiewet die eigenlijk termijnen stelt aan de verschillende fasen van de formatie. Laten we maar meteen heel concreet maken. Hoe werkt dat, zo'n formatiewet? Nou, heel veel landen hebben dat. Hè. Alleen al in de Europese Unie zijn er 13 landen die iets hebben om ervoor te zorgen dat als je in een impasse loopt, als je gekozen hebt, en niet kunt komen tot een kabinet, wat er dan moet gebeuren. Nou, dan heb je verschillende varianten. Bijvoorbeeld dat na verkiezingen, de grootste partij, die krijgt dan een maand of 3 de kans. Lukt dat niet, dan komt de tweede partij of de grootste winnaar, en die krijgt dan een maand of 2 de kans. En dan de verschillende varianten. Maar dan na zo'n derde beurt, dan zijn er automatisch verkiezingen. En dat zou echt iets oplossen. Want op het ogenblik moet eigenlijk de Kamermeerderheid beslissen tot nieuwe verkiezingen, als je dat zou willen. Want dat kan het kabinet niet meer doen, want ze zijn demissionair. Nou, dat is dus ongelooflijk ingewikkeld, want iedereen gaat natuurlijk zijn knopen tellen. Hoe staat mijn partij ervoor? Ja, hoe kom ik eruit? En veel hebben iets te verliezen, veel hebben iets te winnen. Dat wordt een heel rommelig iets. En dan kan je beter een automatisch mechanisme hebben, waarbij je zegt, na 3 ronden of na 4 ronden, dan gaan we opnieuw naar de kiezers toe. En dat heeft het leuke bijeffect, dat het een enorme druk zet op de formatie. Want nu is het natuurlijk zo dat partijen, de grote partijen, laten we zeggen D66 en VVD, vooral even samen met de CDA zitten te loeren. Waar komen we uit? Hè? De eerste die met zijn ogen knippen. Van tevoren zeiden, het is heel belangrijk dat we snel formeren. Ja, dat is heel onverstandig om nu direct over te steken en compromissen te sluiten. Je kunt beter wachten tot de ander is uitgekleed. Dus je kan allerlei strategische spelletjes spelen, omdat er geen opwaartse druk op die formatie zit. Maar Wim Voermans, dat is eigenlijk een hele treurige constatering. Als je zegt, nu ontbreekt de druk om snel te formeren. Kijk even wat er allemaal voor ons ligt. Ja. Met die klimaatcrisis, met een wooncrisis, de verharding in de maatschappij. Er zijn, als dat niet de druk geeft om snel te formeren, wat dan wel? Moet je dingetjes vast gaan leggen in een wet? Ja, toch is wel een reden. Heeft toch wel iets treurigs, of niet? Ja, dat heeft zeker iets treurigs. Maar je ziet dat de vrije ruimte die we nu hebben om te formeren zoals we willen, er zit ook iets moois aan, hè, van de Kamer moet er maar uitzien te komen. Mm-hmm. En de kiezer heeft gesproken, moet je jezelf helpen. Maar we zien toch wel in onze parlementaire geschiedenis, na de Kamerverkiezingen van 1977... gebeurde er ook iets heel vreemds. Dat is het PvdA aan het formeren. Ineens is er een CDA-VVD-combinatie. Maar ook Rutte 3, hoe dat tot stand kwam. 225 dagen, een dikke half jaar. We gaan nu ook al richting 200 dagen. Ja. Maar dat ons politieke landschap en de politieke partij echt heel veel last hebben om zelf dat formatieproces nog goed te kunnen managen. En vandaar zou een stok achter de deur, zo'n formatiewet, van enige soort kunnen helpen. Want daar is nu niks over vastgelegd in onze wet? Nee, het staat alleen in onze grondwet dat hoe ministers en staatssecretarissen worden benoemd en dat er een minister-president is. En verder staat er eigenlijk helemaal niks over de formatie. Is het dan, als je kijkt naar andere landen, Israël, daar is het allemaal vastgelegd, hè, via een formatiewet. Mm-hmm. Die gaan nu voor de vierde keer, ze in 1 jaar tijd naar de stembus gegaan. Is het zo zaligmakend als je het nu schetst? Want het geeft een bepaalde druk. Maar als dat betekent dat je 4 keer in 1 jaar naar de stembus moet, weet ik ook niet of dat het politieke vertrouwen bijvoorbeeld ten goede komt. Nee, dat zeker niet. Maar het is kiezen wederom tussen twee kwaden. Je kunt zeggen, we laten het zoals het is. Nou, dan kunnen partijen het eindeloos rekken, zo'n formatie. En als je een stok achter de deur hebt, niemand wil natuurlijk dat je de 4 keer achter elkaar naar de stembus moet. Dat heb je in Israël. In andere landen zie je dat effect veel minder. En Israël is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Ook daar grote versplintering, geen echt goed logisch blok wat te maken zou zijn. Alle systemen hebben hun nadelen, geef direct toe. Maar ik denk dat voor Nederland in de huidige situatie, met de huidige fragmentatie, toch wel zou kunnen helpen om een soort stok achter de deur te hebben. Dus eigenlijk door, want dan kijk je niet alleen nu naar, noem maar even, de poppetjes die het niet lukt om tot elkaar te komen, elkaar het vertrouwen te geven om samen te werken. Mm-hmm. Eigenlijk door hoe onze politiek op dit moment in elkaar steekt, ook het aantal partijen, de verschillende belangen, dat maakt het noodzakelijk om nu wel iets te regelen ten opzichte van jaren geleden toen dat minder nodig was. Ja, zeker. En ook de discussie die nu ontstaat, de onmogelijkheid waarschijnlijk, zo zie ik voor me, of de rommeligheid van, stel dat nieuwe verkiezingen toch noodzakelijk worden geacht of noodzakelijk zijn om de impasses te doorbreken, daar hebben we geen mechanisme voor. Dat moet dus gewoon met handen opsteken in de Kamer gebeuren. En dan kun je je nog afvragen, waarschijnlijk moet daar de Eerste Kamer ook over mee beslissen, omdat je misschien wel de kieswet hiervoor moet wijzigen. Nou, dat wordt echt een rommelpot van je welste en dat wil je niet hebben. Alleen jij geeft al aan van het is kiezen tussen twee kwaden. Net in het mediaforum constateerden we al, zelfs als er nieuwe verkiezingen worden gehouden, er verschuift niet eens zoveel. Ja, heel veel van het CDA gaat naar BBB, dat is misschien een grote verschuiving, maar het is niet dat er in één keer een hele andere winnaar uit de bus komt. Dus die verhoudingen veranderen niet zo. En dan zit je toch weer met hetzelfde probleem, of ja, niet? Dat misschien wel, maar ik heb vooral gekeken naar dat ik dit weet, dat er van die landen zijn. Dat komt uit een heel mooi Brits onderzoek. Forming a government in the event of a hung parliament. Dat is gemaakt door de Constitution Unit van de Britse denktank van de Universiteit van Oxford. En die hebben dat gekeken en die zeggen toch wel van nou, één ding kan je voor zulk soort regels die een automatisme geven naar nieuwe verkiezingen wel zeggen. Dat wat wel gebeurt, en dat zie je ook wel in Israël, denk ik voor een gedeelte, dat er de schuldvraag opgelost moet worden. Wie heeft dit zover laten komen? En die worden nogal eens afgestraft dan bij verkiezingen. Dus dat krijg je dan ook. Het is niet zomaar een dingetje, maar iemand krijgt er ook de schuld van. Eigenlijk zouden campagnes op dat moment wel degelijk een beslissende rol kunnen gaan voeren naar een verkiezing toe. Als dat de kaart is die gespeeld gaat worden, ja, dan precies. Is de vraag wie er als winnaar of verliezer uit de bus komt. Zoals bijvoorbeeld GroenLinks nagedragen is blijven worden, dat ze in 2017 niet overstaken. Dat kan toch een rol spelen, ook in verkiezingscampagnes en ook in electoraal gedrag. Ja. Zouden jullie op nieuwe verkiezingen zitten te wachten, Lieke? Ik vind het lastig. Het is heel versprokkeld. Er zit op dit moment geloof ik iets met 19 verschillende partijen. Ik vind dat daar iets aan gedaan moet worden. Ik bedoel, je bent ergens voor, je bent ergens tegen. Natuurlijk wil je niet meewerken aan iets wat niet in jouw straatje past. Uh-huh. Maar sluit je wel aan bij iets wat redelijk daar. Ik bedoel, als je allemaal je eigen tune zingt, dan wordt het wel een heel groot orkest. Dus daar zie jij liever eerder van. Daar zie ik iets van verandering. Maar dan een kiesdrempel? Dat je gewoon minder partijen toegang geeft? Of als je afscheidt, dan moet je toch bij een partij je aansluiten. Of überhaupt is natuurlijk het hele landschap daarin veranderd. Als je door de jaren heen kijkt, dat je ziet dat mensen minder trouw zijn aan een partij. Het is veel meer jezelf profileren. Het is ook meer de partij profileren in plaats dat je natuurlijk voor het landsbelang gaat. Want als je inderdaad ziet wat voor belangen er spelen, zou je zeggen, hup, ze kennen met die formatie en jezelf even een stapje klaarzetten. Sietsbakker? Ja, ik weet niet. Het kost natuurlijk veel tijd om het te organiseren. Ja. Ik heb begrepen, 3 maanden heb je nodig om verkiezingen te organiseren. Naast dat heel Den Haag dan weer afgeleid is door een campagne in plaats van de zaken die er echt toe doen. Ik heb ook ergens, maar misschien weet Wim Voermans dat, als je verkiezingen wil organiseren, dan zouden we dat, als we dat volgend jaar nog ergens in de eerste helft van het jaar willen, dan zouden we dat eigenlijk deze week moeten besluiten. Klopt dat? Ja, de artikel C3 van de kieswet, dat zegt iets heel cryptisch hoor, dat zeg ik er maar direct bij. Die zegt dat in het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen zijn, bij tussentijdse of bij reguliere kamerverkiezingen, dan kan de Kamer pas worden ontbonden voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen in de voorlaatste week van mei. Nou, wat betekent dat nou voor tussentijdse ontbindingen? Eigenlijk zijn al onze ontbindingen tegenwoordig tussentijds. Dat heeft te maken met het systeem van artikel 64 van de grondwet. Maar wat betekent dat nou als je nu verkiezingen zou willen doen? Nou, de facto heb je 3 maanden nodig om ze voor te bereiden. Komt eerst een partijregistratie, dan kandidaatstelling, dan kan je pas naar de stembus. En kom je in het volgende jaar, dan is er eigenlijk wel de noodzaak om dat gat te bewaren, want anders overvleugel je de gemeenteraadsverkiezingen. En dan gaan de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk op in de landelijke verkiezingen. Dat wil je niet. Nou, en daarom, het moment om nu nog te bewegen, als je 22 december, dat is een woensdag, verkiezingen zou willen hebben, 3 maanden terugtellend, komt in mijn berekening op 22 september, als laatste moment om het nog een beetje ordentelijk te doen. Nou kan die kiesraad wel wonderen verrichten hoor. Die kunnen misschien zaken bespoedigen. Maar dat kan in het nadeel zijn van kleine nieuwe partijen die mee willen doen. Die moeten zich registreren en dat soort zaken. Dus de overhaast kan je het ook niet doen. En nogmaals, in het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zijn, zal je linksom of rechtsom een gat moeten zien te bewaren. Want ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen zelf. Is dat? Het is even een zijpaartje hoor, maar een vraag die binnenkomt via de Radio 1-app. Gaat het vertrouwen van de kiezer ook naar de flanken? Of zien we dat ook terug in bijvoorbeeld een lage opkomst of een grote verschuiving bij die gemeenteraadsverkiezingen? Je houdt het uit elkaar, maar heeft het hoe dan ook niet zijn weerslag in ieder geval op die gemeenteraadsverkiezingen? Ja, zeker. Daarom is het belangrijk dat die gemeenteraadsverkiezingen om één ding gaan, om gemeenten. Ja. En de maar verkiezingen krijg je daar sowieso niet een landelijke politieke afrekening op gemeentelijk niveau? Ja, dat zou je wel kunnen krijgen. Er is iets heel bijzonders aan de hand bij gemeenteraden. Daar zijn 30% ongeveer van de partijen en zetels, die gaan naar onafhankelijke partijen. Nou, als jij de gemeenteraadsverkiezingen heel dicht in de buurt brengt van landelijke verkiezingen, hebben die onafhankelijke gemeentelijke partijen daar zeer veel last van. Die worden ook wel een beetje smalend lokalo's genoemd, maar dat is echt een derde van de zetels die daar te verdelen zijn. Nou, die zouden erg veel last krijgen van landelijke verkiezingen die dicht in de buurt zitten en die dus over hele andere thema's gaan dan gemeentelijke thema's. Wat Lieke Lamp net noemt, die versplintering eigenlijk die we zien. Hè? Dat is ook waar jij zegt, het is eigenlijk te makkelijk om te kijken van nou, de poppetjes vertrouwen elkaar niet en daarom komen ze het niet uit. Er liggen veel meer redenen aan ten grondslag waarom die formatie nu zo stroef loopt. En die versplintering is er een van. Dat men niet meer als partij in staat is om kiezers voor zich te winnen. Ja, ik ben helemaal niet voor kiesdrempels of wat dan ook. Dit is iets eigen aan het Nederlandse politieke landschap. Wij zijn altijd een land van minderheden geweest in de tijden van grote politieke heroriëntaties. Versplintert het landschap op de flanken. Dat hebben we gezien in de jaren 20-30, eind jaren 60, begin jaren 70. Dat maken we nu ook weer mee. En dat betekent dat partijen zich opnieuw moeten positioneren, snappen wat hun kiezers eigenlijk beweegt. En daar nieuwe antwoorden op vinden. Ik heb vanmiddag ook in dat stuk in de NRC geschreven van luister, heel veel klassieke middenpartijen zijn bezig met de vragen van gisteren. Dat bedoel ik niet lelijk, maar dat is gewoon kijken naar inkomenspolitiek, zorgen dat er eerlijke inkomens en niet grote inkomensverschillen zijn. Mm-hmm. Een beetje rommelen en morrelen aan de markt. Hè, vrije markt als uitgangspunt. Maar daar in de marges wat op proberen te doen en correcties te plegen. En dat zijn niet de uitdagingen van de toekomst. Dat zijn niet de vragen van morgen. Het gaat in onze samenleving. Daar zijn onzichtbare kloven aan het ontstaan tussen vermogende en onvermogende, om het zo maar eens te zeggen. Hè. Dat gaat meer over leven, maar ook over statusverschillen die te maken hebben met theoretisch opgeleide en praktisch opgeleide. Hoe ga je daarmee om? Maar wat jij gaf net aan, van je moet het eigenlijk zien in een soort golfbewegingen van zo'n 50 jaar. Is het dan, we kunnen nu natuurlijk nog niet de geschiedenis, zeg maar hoe het zich nu vormt. Maar moet je dan zeggen, wat we nu allemaal zien aan versplintering, dat gaat uiteindelijk leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden. En misschien over 50 jaar zeggen we, 2021, die jaren was een beetje de tijd dat we allerlei nieuwe politieke verbanden kregen en nieuwe partijen. Ja. Dus is dat een beetje waarvan jij denkt, daar gaat het uiteindelijk naartoe? Daar zou het wel eens naartoe kunnen, dat als we luisteren naar nu wat er leeft in onze samenleving, wat de nieuwe uitdagingen zijn, een nieuwe markt bijvoorbeeld, niet meer rommelen aan een vrije markt, maar echt een ander soort markt, dat daar wel gevoel begint te ontstaan, maar dat daar partijen nog geen antwoord op hebben. En dat het inderdaad tot een grote heroriëntatie kan gaan leiden van blokken. En dat hebben we in het verleden ook wel gezien. Ik geef altijd een voorbeeld van mensen die klagen over versplintering. En zeg ik van, weet u nog wel, in 1969... dat we toen de Nederlandse Middenstandpartij hadden. Oh ja, nee. Dat was toen ook aan de hand. Maar het is toch zelf met rechts-links. Er zitten nu genoeg partijen die bijvoorbeeld op migratiebeleid rechts zijn en op sociaal beleid links zijn. Dus die scheiding werkt natuurlijk ook altijd. Precies, de klassieke verhoudingen. Daar zit beweging in aan te komen. En ik heb ook geen glazen bol. Maar ik neem wel dat ritme waarin dat gebeurt. En dat in Nederland altijd met een vlucht naar de flanken gepaard gaat, voordat er een nieuwe clustering ergens in het midden, want Nederland is een heel groot, redelijk middenland, dus daar komen we altijd weer netjes terecht. Maar het heeft met tijden wel perioden gekend van heroriëntaties en dus inderdaad versplintering. Dat is hoe wij dat in Nederland doen. In Duitsland hebben ze bijvoorbeeld een kiesdrempel en daar vindt het gedoe altijd de vernieuwing binnen een partij plaats. Daar slachten we elkaar af binnen een partij. Wij doen dat in de flanken in het parlement. We doen dat lekker openbaar, maar dat moet uiteindelijk leiden om dan een stip aan de horizon te schetsen tot nieuwe politieke verbanden. Wellicht. Nieuwe partijen wellicht. NPO Radio 1. De tweede Prinsjesdag in coronatijd. Oh, ik vind toch niks. Ja, het is wel een beetje jammer. Dus ook nu geen glazen koetsen en geen rijtoer. Jammer. Nou, jammer. Dat is heel jammer. Dat is heel jammer. En ook geen balkonscène en geen publiek langs de kant van de weg. Zielig, hè? Leve de koning. Maar wel hoera. De troonrede. Hoera. De miljoenennota. Hoera. Leden van de Staten-Generaal. En reacties op alle politieke plannen. Bouwen aan een hechte samenleving. Luister Prinsjesdag op 1. Op NPO Radio 1. Zometeen vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Ster. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu volautomatische espressomachine van De'Longhi voor maar €299. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Mijn naam is Lilian Marijnissen. Het is vandaag Prinsjesdag. Laat ons weten wat u van de troonrede vindt en bel tussen 3 en 6 met de SP Troontelefoon 0800 022 5005. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Vanavond op NPO 2, de EO-doc The Mole Agents. Een Oscar-genomineerde documentaire over een 83-jarige spion die infiltreert in een bejaardentehuis. La microcamera. Wat is daar precies aan de hand? Kijk vanavond om 22:55 The Mole Agents bij de EO op NPO 2. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook pianist Denis Matsuev in de nieuwe serie Grote Pianisten. Op 3 oktober speelt hij virtuoze werken van Liszt en Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Ster. 11 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Het gaat deze ochtend veel over het vertrouwen in de politiek. Zou dat vertrouwen nu groter worden als Prinsjesdag niet een dag zou zijn vol met tradities, maar met een spectaculaire show? Of zou het juist veel inhoudelijker moeten? We gaan het zo meteen bespreken na het NOS-journaal met Dorot Megens. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt Rusland verantwoordelijk voor de moord op oud-spion Alexander Litvinenko. Hij werd in november 2006 in Londen vergiftigd met het radioactieve polonium-210... Dat kreeg hij toegediend in een kop thee toen hij met twee Russen had afgesproken in een hotel in de stad. De twee werden in 2016 na een Brits onderzoek al beschuldigd van de moord. De opdracht was volgens de Britse rechter gegeven door het hoofd van de Russische geheime dienst FSB, een vriend van president Poetin. Rusland heeft betrokkenheid bij de dood van Litvinenko altijd ontkend. Op het Canarische eiland La Palma zijn nog meer mensen geëvacueerd vanwege de vulkaanuitbarsting. Volgens de autoriteiten was dat nodig nadat er een nieuwe lavastroom was ontstaan. Gisteren moesten al zo'n 6.000 van de 80.000 eilandbewoners hun huis verlaten. En voorlopig is de uitbarsting nog niet over, zegt correspondent Rob Zoutberg. Het blijft onwaarschijnlijk om te zien hoe die lavastroom gewoon alles verzwelgt wat het tegenkomt. Huizen worden meegenomen, scholen worden meegenomen. En ik zag net ook beelden van een kerk die nu haastig wordt ontruimd. De beelden en altaarstukken worden daar weggehaald uit de vrees dat die kerk zometeen ook meegaat in die stroom lava. Eerder werd gedacht dat de lava gisteravond de zee zou bereiken, maar die stroomt trager over land dan verwacht. De vrees is dat als de lava de zee bereikt, er giftige stoffen vrijkomen. De Rooms-Katholieke Kerk gaat geen coronatoegangsbewijzen vragen bij kerkdiensten. Volgens de bisschoppen past dat niet bij het karakter van de kerk. Vorige week zei de Protestantse Kerk dat ook al. Zorginstituut Nederland adviseert het kabinet 3 nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket. Maar wel alleen voor mensen met chronische migraine. De legerleiding van Soedan zegt dat er een staatsgreep is verijdeld. Een aantal militairen zou geprobeerd hebben om een aantal overheidsinstellingen en de staatsradiozender over te nemen. Volgens de machthebbers is dat volledig mislukt. Zijn er een aantal coupplegers opgepakt. Jongerenorganisaties voeren vandaag tijdens Prinsjesdag actie bij de Tweede Kamer. Onder andere de Landelijke Studentenvakbond roept op om zo snel mogelijk het leenstelsel af te schaffen. Door het leenstelsel studeren de meeste studenten met hele hoge schulden af. Soms wel 40, 50 of 60.000 euro. En de verschillen tussen studenten zijn ook daardoor nog groter. Als je ouders veel geld kunnen en willen bijdragen, dan heb je veel minder hoge schulden. Dus wij staan vandaag bij de Tweede Kamer, omdat er wat ons betreft nu eindelijk een einde moet komen aan het leenstelsel. Er is inmiddels ook een Kamermeerderheid die de basisbeurs terug wil. Maar hoe snel dat wordt geregeld is onduidelijk. Dat hangt af van een nieuw kabinet. Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil van informateur Remkes weten wat er afgelopen weekend in Hilversum is besproken met de leiding van VVD, D66 en CDA. De fracties van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, JA21, Bijeen en Pieter Omtzigt willen nog voor het begin van de algemene beschouwingen morgenochtend worden geïnformeerd. Ze willen weten of ze binnenkort kunnen rekenen op een nieuwe regering of dat de hele begrotingscyclus wordt doorlopen met de huidige demissionaire regering. Het weer, geregeld zon, in het noorden ook wolkenvelden. Later stapelwolken, het blijft wel overal droog, 18 tot 19 graden. Ook morgen is het zonnig en droog najaarsweer en ongeveer 20 graden. En dan is er ook weer verkeersinformatie, Erwin Hart. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat een file tussen Knopend Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum van 4 kilometer. Op de A28 Groningen richting Zwolle ligt slachtafval bij Staphorst op de weg. 7 kilometer file tussen de wijk en Staphorst geeft meer dan een half uur extra reistijd. Er zijn dan ook 2 rijstroken afgesloten. Verkeer richting Zwolle kan omrijden door de borden Ommen te volgen. Over de N48 en de N340, dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Strandnulde 3 kilometer door een autobrand. A32, Heerenveen richting Meppel. Er staat een file tussen Meppel-Noord en Knopend Langhorst van 3 kilometer. Dat komt door het slachtafval op de A28. De inkomsten van mijn bedrijf waren bijna helemaal weggevallen. Ik besloot open en eerlijk te zijn tegen mijn vrienden. Zij hielpen mij weer helder nadenken. De beste keuze was voor mij om te stoppen. Hoe moeilijk ook, het bracht me rust. Nu kan ik weer vooruitkijken en heb zelfs een nieuwe passie gevonden. Heb je ook geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen en kom op tijd in actie. Doe anoniem de test op geldfit.nl en ontdek wat je kan doen. De eerste stap helpt je verder. Ster. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer Laren. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das, meesters in juridische hulp. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag... Tot 20% korting op laptops en pc's, smartphones en tablets en nog veel meer multimedia. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rij relaxed alle buren blij. Ja. Doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ster. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Kilene Plag. Spraakmakers. Over iets minder dan een uur vindt er opnieuw een compleet uitgeklede versie van Prinsjesdag plaats. Corona en die ingrijpende verbouwing van het Binnenhof maken dit feest van de democratie, gecombineerd met een lichte politieke crisis, er bepaald niet sprankelender op wellicht. Vorig jaar zaten we ook al met corona en toen opperde Henk de Velde, ik zei het vorige uur al, hoogleraar Nederlandse geschiedenis, dat het misschien wel een goed moment was om na te denken hoe we deze dag in de toekomst anders zouden kunnen gaan inrichten. Nou, die handschoen hebben we opgepakt, dus we gooien bij deze even alle oude tradities overboord en kijken wat er aan noviteiten geïntroduceerd zou kunnen worden. Natuurlijk hebben wij als een beetje... Dus zullen we jou benoemen, Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht tot de traditie? Ja, dat jij daarvoor opkomt, politieke tradities. Mag dat? En Lieke Lamp is hier trendstratege en Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Jullie hebben carte blanche gekregen om de boel eens in een nieuw jasje te steken. Laten we dan gaan luisteren waar we, als het aan jullie ligt ook, na 207 jaar afscheid van zouden nemen. En daar komt de gouden koets. Kunt u nog wel wat zien? Nou, maar het gaat toch om gezien worden vandaag? Lijkt wel alsof u regen verwacht, binnenzomer. het is geen waterdichte hoed, hoor. De koningin is nu gezeten naast haar prins Bernhard. En het lezen van de troonrede gaat nu een aanvang nemen. Leden der Staten-Generaal. En kon jij zien wat koningin Maxima aan had? De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend. Hoera. Hoera. Hoera. aan de orde is de aanbieding van de begroting voor het jaar 2021. Geen hoedje vandaag? Nee, dat zei ik. Nooit. Waarom niet? Ik vind die bij me passen. En het gaat om de begroting, heren, het gaat niet om de hoedjes, hè? In die miljoenennota staat weinig nieuws. Meneer de voorzitter, het is mij een genoegen om u nu de ontwerpbegroting voor het jaar 1993 te mogen aanbieden. Mijn is prinsenstaf voor u geslaagd. Als ik een lieve blik van de koning te pakken heb. Prinsjesdag is dit jaar eigenlijk helemaal niet interessant. Volgens mij komen alle aspecten gepaardgaande met Prinsjesdag wel voorbij. Of het nou is de reden, hè? Mensen die graag in de rij willen gaan staan om een glimp op te vangen van de koning of de koningin of de gouden koets. Het inhoudelijke gebeuren. Wim Voermans, jij was er destijds niet bij, maar is er sinds de eerste Prinsjesdag in 1814 eigenlijk veel veranderd? Ja, op zich hebben we dat moment. Mm-hmm. In 1814 nog maar voor één kamer en 55 kamerleden. En toen in 1815 voor twee kamers. Waarin eigenlijk een aankondiging wordt gedaan van het beleid. En dat de koning zich daarmee verstaat. De regering zich verstaat met de Staten-Generaal. Dat daarover gesproken wordt. En dat was ook altijd tot 1983, de opening van het parlementaire jaar. Hè? Zoals je dat in heel veel andere landen ook hebt. Van we beginnen nu opnieuw en we gaan kijken wat we dit jaar gaan doen. Nou, en wat je wel ziet is dat het gedurende de jaren sinds 1900... eigenlijk, 1900 was het nog de koning die in de Tweede Kamer kwam om daar de troonrede voor te lezen. Dat was echt het feestje van de Tweede Kamer. En dat is steeds majesteitelijker geworden. Meer de kant van de pracht en praal en de koning. En daar is nu toch de hoogtijdag van geworden. Een beetje stijve vertoning. Verder mag niemand iets zeggen. Henk de Velde noemde dat ook een onderdanige vertoning daar. Iedereen moet zitten. En je mag helemaal niks zeggen als Tweede Kamerlid pas de dag daarna. En dat is eigenlijk toch wel een beetje opgeschoven in de tijd. Is het Sietse Bakker, wat is een moment voor jou als uitvoerend producent dat je normaal op een Prinsjesdag wel even recht op je stoel gaat zitten? Van, hey, nu wordt het interessant of dit boeit me? Eigenlijk geen enkel moment. Nee? Nee, kijk, het is uiteindelijk die troonrede waarvan je wel denkt van, nou, daar wil ik even de hoogtepunten uit horen en zien. Mm-hmm. Dus daar kijken mensen dan 's avonds naar, bijvoorbeeld in het 8-uur-journaal. Maar het is eigenlijk heel jammer dat de troonrede wordt uitgesproken. Nou, vandaag geloof ik om 14:50. En het is niet een tijdstip dat de meeste mensen voor de televisie zitten. Dus het eerste idee van ons was van, nou, verplaats dat nou naar 's avonds, prime time. Hè, net als de State of the Union in de VS. We hoeven niet alles van de Amerikanen over te nemen. Maar laten we de koning die belangrijke speech uitspreken op een moment dat heel Nederland samen met kinderen met fris gewassen haartjes voor de televisie kunnen gaan zitten. Dat is wel weer een heel traditioneel beeld overigens. Toch? Fris gewassen haartjes mogen, voor de televisie zitten. Van alle tradities, maar de tijd zou moeten veranderen. Ja. Dus 's avonds, wanneer er eigenlijk op die manier veel meer aandacht voor gegenereerd zou kunnen worden. En de troonrede zelf, Lieke, is het wel de koning die blijft lezen bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat hij daarin wel een belangrijke rol heeft. Als begeleider van veel sprekers jeuken altijd wel mijn handen. Dat ik denk, ik zou zo graag even wat tips geven. Maar hij doet zijn best, laten we het daarop houden. Maar er kan natuurlijk wel meer mee gebeuren. Je kan de beelden visualiseren met platen erachter. Er zijn een heleboel mensen voor wie het taalgebruik toch lastig is, voor wie de gekozen woorden lastig zijn, die gewoon meer aan visualisaties hebben. Dus waar Sietse en ik al heel gauw op uitkwamen, was gewoon een hele grote visualisatieslag die je moet maken om die boodschap over te brengen. Ja. Als dat in ieder geval je doel is. Kijk, is jouw doel dat je gaat spreken tot die ministers? Nou ja, dan mag je het voorlepelen en dan mogen wij meekijken. Sinds 1931 staan er camera's bij en mogen wij meekijken ermee. Maar zegt, ik wil ook het volk bereiken en die boodschap overbrengen. Ja, ga dan alsjeblieft iets visualiseren. Maar wat visualiseer je dan? Per departement hoeveel geld er aan uit wordt gegeven? Bijvoorbeeld, je kan natuurlijk, zoals je met de verkiezingen hebt, hè, dan heb je die mooie platen waarin je die communicerende vaten op de achtergrond ziet. Wij gingen een slagje verder. We zitten natuurlijk in het tijdperk van augmented reality. Dus je zou in de ridderzaal zou je met augmented reality grote stromen geld kunnen laten zien. En dan kan je bij wijze van spreken een augmented reality poppetje van de koning dat op stapeltjes laten leggen of zoiets. Dat gaat wat ver. Maar op die manier kan je wel heel erg veel. En Sietske kwam ook met het idee om mensen gewoon thuis een soort app te geven waarin je kan zien van ten aanzien van wat jij aan belasting afdraagt, hoeveel procent gaat daar nou van naar onderwijs, hoeveel procent gaat daar, dat je het meer op je eigen schaal ziet. Want ja, een miljardje hier, een miljardje daar. Ik bedoel, dat gaat naar het onderwijs 500 miljoen en er gaat 8 miljard naar het onderwijs. Dat zegt de normale mens niks. Eigenlijk is het dan wat je de dagen daarna, of soms ook al nu wel omdat alles al gelekt is van tevoren, weet van wat betekent het voor u? Hè, wat je dan kranten ziet en dat je jouw eigen profiel kunt invullen. Dat is eigenlijk waarvan je zegt, regel dat nou gewoon als overheid eigenlijk. Zorg dat mensen meteen kunnen zien, dit is wat het voor mij betekent. Ja. En Voormans, hoe klinkt dat tot dusver? Nou, dat klinkt heel goed. Die infographics zitten dus trouwens al wel in de begrotingswetsvoorstellen die de dag daarna aangeboden worden aan de Kamer. Maar die zien wij allemaal niet zo. Daar kijken weinig mensen maar. Maar het is natuurlijk ook wel, het is de as tussen kabinet en Kamer, waar Prinsjesdag afspeelde. Dan moet je zoveel mogelijk mensen in meenemen. Maar dat is wel wat gebeurt. Maar dat is wat Lieke natuurlijk zegt, van wat is het? Mogen wij meekijken? Of is het echt voor ons ook bedoeld? Wat ik een probleem vind, is dat de Staten-Generaal zit mee te kijken. Die zou een veel actievere rol moeten hebben. Ik vind een van de prachtige innovaties die pas geleden is voorgesteld, een jaar of 5 geleden. Ik kijk altijd naar Lucky TV. Sander van der Paavoort, die dan Prinsjesdag heeft hij altijd. En die laat Willem-Alexander een jaar of 5 geleden zeggen bij het oefenen van de troonrede. Hilarisch, dat gaat dan mis. En die zegt dan, leven de Staten-Generaal. Dat vond ik een mooie innovatie. Daar mag hij misschien mee beginnen. Want daar gaat het om. Leven de Staten-Generaal. Ja. Het jaar wordt geopend. Het parlementaire jaar. En meer op die kracht van de volksvertegenwoordigers, de Tweede Kamer gericht. Ja, het zou eigenlijk parlementariërsdag moeten zijn in plaats van Prinsjesdag. Daar hadden wij in een vergaand concept. We gaan natuurlijk brainstormen en dan ga je heel erg de hoogte in. Dus dan heb je 1000 ideeën waarvan er uiteindelijk 2 zinnig zijn of enigszins begrijpelijk. Maar we hadden ook zoiets van, laat die ministers zelf even een verantwoording afleggen van wat ze doen. En dan kunnen de parlementariërs de plekken stemmen halen aan wie is de mol of wat dan ook. En dan kijken wie het meeste punten krijgt. Dat je er een spelshow van maakt op tv, dat ze zich goed moeten verantwoorden. Nou, nogmaals, dat gaat wat ver, maar het idee ligt er. Dan we even terugpakken als het dan wat reden. Ik denk dat dat net een vooruitstrevend zou zijn. Ja, dat wisten wij altijd dat dat niet ging worden. De bewindslieden laten vertellen wat ze met hun departement willen. Ja. Ziet ze. Nou ja, ludieke ideeën genoeg. Soms, wat Lik al zegt, soms moet je een paar ludieke ideeën hebben en dan komt er een zinnig idee uit waarvan je denkt, daar kun je wel iets mee doen. Een van de ideeën die we bijvoorbeeld hadden was, het heet Prinsjesdag. Nou, daar gaat een hele geschiedenis achter schuil. Maar we hebben nu in het Koninklijk Huis, in de nieuwe generatie, hebben we 3 prinsessen. Fantastische prinsessen. Dus laten we ook de prinsessen vieren. En we hoeven niet meteen Prinsjesdag in Prinsessendag te veranderen. Maar laten we bijvoorbeeld wel een prinsessenavond organiseren. Dat we na die troonrede primetime, dat we gewoon de democratie vieren. Een fantastisch concert ergens in het land. Dat kan in Rotterdam, in Ahoy, maar het kan ook in het Tialf of in het Gelredome. Dat we elk jaar er een soort verplaatsend circus van maken om Prinsjesdag en de Prinsessenavond dan ook weer dichtbij de mensen te brengen. En om ook de prinsessen en zeker onze kroonprinses ook een rol te geven, een eigen zichtbaarheid en te geven. En botst dat niet met Koningsdag dan? Nou ja, kijk, Koningsdag is natuurlijk echt een feest, hè, waar we ons uitdossen, waar we feest vieren, waar we muziek genieten, waar we eten en drinken en onze rommel op straat verkopen. Laat dit dan meer een dag zijn dat we echt de democratie, de rechtsstaat, het parlement vieren. En ook de rol van de koning daarin. Ja. Want is het inderdaad, als je het hebt over die troonrede, opening van het nieuwe parlementaire jaar, wat wordt gezegd, het is de enige politieke feestdag die wij hebben, dat feest van de democratie. Zou je inderdaad dat wat meer mogen koesteren met niet alleen dus een rijtour of een balkonscène, maar meer concerten, gewoon feesten, dat je in een vrij land leeft, even. Ja, dat vind ik wel. Hè? Dus het is echt een feest van de democratie, van het parlementaire jaar. Wat voor gevoelens je daarbij ook hebt. En dan vind ik het eigenlijk gek dat je een niet gekozen erfelijke monarch dan in het middelpunt zet. Hè? Ja, we kregen zo vieren wij onze democratie. Dat heeft iets bijzonders. Meneer Voormans is natuurlijk eerder richting republikein dan richting monarch. Dus daar kwam al wat opmerking via de Radio 1-app. Dat we dat niet onvermeld moesten laten. Oké, nou, gewoon moeten dingen niet door elkaar halen. We hebben Koningsdag. Ik vind dat prima. Veel mensen herkennen zich daarin. Het geeft ook een soort rustpunt in woelige tijden. Dat begrijp ik ook wel. Maar waar het gaat om het uiteenzetting van hoe wij het komende jaar belangrijke keuzes moeten gaan maken en waar dat over gaat, dan denk ik dat je het de Staten-Generaal centraal moet stellen en niet de koning. Dan naar het buitenstukwerk, laten we het zo even zeggen. Dus de hoedjes, de rijtoer, de balkonscène. Nou, geen koets meer, maar een vliegende auto. Zat er nog iets tussen, Lieke Lamp? Ja, ik heb ooit bij Tijd voor Max gezegd dat ik heel graag gewoon die elektrische wagen of zo'n Tesla-achtige wagen, dat was toen nog heel erg nieuw. Dat is nu natuurlijk al een beetje, gaat dat voorbij. Dus dan kijk je ook weer naar, wat is het concept van het vervoersmiddel van de koning? Moet dat iets exceptioneels zijn? Nou, dan is een vliegende auto, er is nu één Nederlandse fabrikant mee bezig. Ja. Dus dan zou je daar ook die Nederlandse industrie mee op de kaart kunnen zetten. Dan kan dat het concept zijn. Zeg je, ja, het concept is gewoon zichtbaarheid en je wil zoveel mogelijk gezien worden. Ja, dan is het natuurlijk toch wel handig om een langere rijtour te houden, waarbij je niet in de lucht bent, maar waarbij je door de straten gaat. Hè. En dan kan je alsnog wel een drone op je rug hangen en door de straten vliegen. Ik zie de koning niet doen, maar het kan theoretisch. Dan is dat het concept. En dan kan je die verschijningsvorm erbij kiezen. Sowieso heb je meer technologische middelen. Hè? Jullie ook een 360 graden camera waarvan jullie denken, zet die nou in? Dat je gewoon ziet ze bakker. Ja. Hoe is echt goed. Die werd al ingezet. Ja, nou is de NOS probeert ook altijd wel te zoeken naar nieuwe manieren om een en ander in beeld te brengen. Dus daar slagen ze meestal ook wel in. Maar daar kun je echt nog wel slagen in maken. Ik denk ook, die rijtour, dat is veel pracht en praal, veel traditie. Laten we daar ook gewoon de diversiteit, de veelkleurigheid van Nederland in zien. Laten we onze innovaties erin echt een optocht van Nederlandse trots van maken. Ja. En daar kun je dat dagprogramma dan mee vullen. Dan kan die troonrede lekker naar de avond. Ik heb net nog even gekeken, hij heeft overdag trouwens niet heel veel kijkers. Het raakt meestal de miljoen niet aan. Dus de meeste mensen komen dan toch 's avonds in het journaal in aanraking met de dat inhoud. Dat kan de meeste mensen zien. Ja, we hadden wel eens overdag kunnen kleine kinderen of kinderen op scholen meekijken met docenten. Maar dat kan je ondervangen door van die boodschap, want het gaat toch uiteindelijk denk ik om die boodschap, te laten verwerken tot een vlog of een rap of wat dan ook door Lubach of Calvijn of de Snollebollekes of weet ik wat. In ieder geval iets wat kinderen aanspreekt. Voor die jeugd heel goed, als je die erbij wil betrekken, dat je dat heel concreet maakt met visuals ook weer en muziek. We hebben ook in de community gevraagd van wat zouden jullie betreft anders kunnen of beter kunnen. Kees Perkledi zegt, het is de hoogste tijd een keuze te maken of we een echte democratie willen zijn waarin een koningshuis dus geen plaats meer heeft. Die minister-president zou dan de miljoenennota kunnen voorlezen aan de verzamelde vergadering aan de Eerste en Tweede Kamer. En een vertegenwoordiging van het volk. Dus verder geen hotemetoten. Maar juist Henk en Ingrid, Mohamed, Aisha, laten we er meer een nationale feestdag van maken. Dat staat haaks op wat jij aangeeft, Wim Voormans. Geen hotemetoten, maar juist de burgers die echt aanwezig zijn in de zaal. Ja, ik heb met belangstelling juist geluisterd naar de voorstellen die hier werden gedaan. Een betere aankleding, er meer een publieksfestival van te maken als je de democratie viert, is een heel goed idee. Ook de eerdere spreker, je mag het namens de koning laten doen, zegt onze grondwet. Hè? De troonrede wordt uitgesproken door of namens de koning. Dus dat zou je ook kunnen doen, dat je die dingen uit elkaar knipt. Ik weet niet wat dat oplevert, maar dat zou op zich kunnen. Dus ik begrijp die voorstellen heel goed. En ik vind het ook helemaal geen verkeerde voorstel. En volgens mij merk je in alles, in jullie voorstellen, maar ook Karin Schipperes heeft het bijvoorbeeld over, laat mensen die met het beleid te maken hebben, burgers, bedrijven, spreektijd krijgen op zo'n Prinsjesdag. En laten aangeven van, dit is waar ik behoefte aan heb. Ja. Wat zit je dwars? Waar loop je tegenaan? Dat hadden wij ook per branche inderdaad. Wel, ze zijn dan doet in Ahoy, een grote tv-studio. Daar kan je er heel veel publiek bij zetten. Dan kan je inderdaad ook aan alle branches ruimte en tijd geven om even kort te zeggen van waar steekt het? Wat hebben wij nodig dit jaar? En hoe zien wij dat? En dat zou je inderdaad ook weer in een spelshow kunnen doen van wie heeft gekregen wat hij wilde. Ja, de vorm die je ervoor kiest. Hoe is het gebruikt? Ja, want dat is natuurlijk ook een vraag. Je krijgt bepaalde miljoenen of miljarden. Wat ga je daar dan mee doen? Dan zou je het als bedrijfsleven ook weer moeten verantwoorden. Of als branche, of als organisatie, of als sector. Van, wat deed de zorg ermee? Wat deed het onderwijs ermee? Maar dan komt het eigenlijk op neer dat waar het nu een ceremonie is, of een circus, zoals veel mensen het ook nog wel eens noemen, waar je getuige van bent, waar je naar kan kijken, dat je veel meer directe betrokkenheid dus krijgt van burgers. Er is nu, en dat zie je ook in alle politieke gedoe, heel veel discussie over de groeiende afstand die men ervaart tussen bevolking en politiek. De koning moet natuurlijk telkens heel hard werken eigenlijk om die afstand zo klein mogelijk te maken. Mm-hmm. Ik denk dat door juist dat, ik zou bijna willen zeggen dat elitaire element van zo'n Prinsjesdag, om dat eruit te halen en om het dichter bij mensen te brengen. We hebben net een paar keer trouwens de term feestdag laten vallen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Want we hebben in Nederland relatief weinig feestdagen. Als je kijkt naar andere landen om ons heen. Er zijn landen met 10, 15 feestdagen. In Nederland hebben we 8 officiële feestdagen. Dus daar kan er best nog wel eentje bij. En volgens mij hebben we de laatste feestdag is dan ergens in mei. En dan moet je weer heel lang wachten tot Van een mooi eentje tussendoor. Nog heel kort even over wat Sietse zei over die afstand. Daar ben ik wel eens dat hij natuurlijk probeert die afstand zo kort mogelijk te maken. Aan de andere kant zie je ook wel een functie van dat decorum. Dat geeft een soort autoriteit. Ja. En dat geeft een soort verbinding met het verleden. Het verleden, die tradities geven juist een soort verbondenheid en verankering en een validatie ook. Dat je daar staat en dat je je recht van spreken hebt. Je zag de laatste tijd al op Instagram, zie je dan vrouwen in de BH voor de spiegel de hoedje alvast passen. Ja, als je ze dan 's middags op tv ziet, dan is eigenlijk de glans eraf. Blijven die hoedjes? Dat denk ik wel. Die zijn dus ook nog niet zo lang. Hè. 1977 was Terpstra die dat voor het eerst heet. Dus dat is, en dat wordt nu steeds meer als statement gebruikt. Dus dat zal wel veranderen, innoveren. Maar als hoedje blijft het denk ik wel. Met statements. Ja, in ieder geval statements. Niet in t-shirt zoals nu we het afgelopen weekend zagen. We hebben een beetje een beeld. Ik ben benieuwd. Kijken we gelijk met andere ogen. Ik ben wel heel benieuwd wie er, dan voor verantwoordelijk is om dat aan te passen. Wim Voermans gaat dat even regelen. In het huiswerk. Dus Wim gaat dat voor ons regelen. Nou, dat denk ik niet. Maar uitlichten in Ahoy, dat heb ik goed in mijn oren geknoopt. Dat de bedoeling straks is voor de insprekers. Dus ik zie het gebeuren. Maar het is wel interessant om te kijken of daar iets gaat gebeuren in ieder geval. Dank jullie wel voor jullie brainstorm en de tijd ook die jullie daarin met elkaar ook hebben gestopt. Graag gedaan. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, we gaan dan even een changement doen in de studio hier. Want we hebben nog steeds 3 plekken vanwege corona en de afstand van 1,5 meter. Dus intussen, Lieke Lamp die maakt nu plaats voor onze quizkandidaat. Kees Boy, die wij op zijn zetel neerzetten om de quiz te gaan spelen met ons. Kees, welkom. Dag Guilain. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik kreeg al even van de collega's te horen dat die hadden jou zien zitten met ongeveer 8-9 A4'tjes voor je neus. En je moet ze nu wegstoppen. Hè? Je mag niet meer spieken nu. Oh, dat is nou doodjammer. Ja. Nee. Ik ben streng. Zullen we gaan spelen, Kees? Ik denk dat het moet. Oké, zet hem op. Ja, dankjewel. Morgen allemaal. We beginnen met Prinsjesdag, want dat is het vandaag. Dan wordt het net als vorig jaar wel weer anders dan normaal. Er is geen rijtour door de stad, ook geen balkonscène op Paleis Noordeinde. De politie riep gisteren al op om niet naar Den Haag te komen. Net als vorig jaar ook weer een uitgedund gezelschap. Niet de hele ministersploeg is er bijvoorbeeld. Heel veel staatssecretarissen die volgen de Prinsjesdag ergens anders achter de televisie. Ik had liever een mooie vrolijke optocht gehad met een mooie koets. En veel drukte in de stad. Dat is toch wel dit jaar wel erg mist. Geen rijtour dus, geen balkonscène. Prinsjesdag is in verband met corona ook dit jaar van veel franje ontdaan. De derde opvallende aanpassing is de locatie waar de troonrede wordt gehouden. Dat gebeurt niet in de Ridderzaal, maar op welke alternatieve locatie? Grote Kerk Den Haag. De Grote Kerk in Den Haag, inderdaad. Ja, terwijl politici zich vandaag in de mooiste kleding presenteren, is er weinig reden tot feest. Meer dan de helft van de Nederlanders is het vertrouwen in de politiek kwijt, blijkt uit verschillende onderzoeken. Toch scoort niet iedere politicus een onvoldoende. Wie is volgens de peiling van Ipsos met een 7 de meest gewaardeerde politicus? Dassen van Volt. Of nee, het is Caroline van der Plas. Nee, ja, die zitten allemaal redelijk dichtbij. Maar Pieter Omtzigt was degene die toch wel echt hoog zit. En We beginnen even helaas niet. Maar daarna volgen wel Laurens Dassen van Volt en Caroline van der Plas van BBB inderdaad. Vraag 3. Luister mee naar het fragment. Steeds meer asielkinderen komen in hun eentje naar Nederland. We hebben eerst meer op zijn gemak gesteld, wat eten en drinken gegeven. En zo zijn we verder op de politie gaan wachten. Het afgelopen jaar hebben zo'n 1200 alleenstaande minderjarige asielzoekers zich gemeld in Nederland. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt zich zorgen over het aantal minderjarige asielzoekers dat zonder ouders naar Nederland komt. Momenteel zitten er ongeveer 665 alleenstaande kinderen in de opvang. Bijna 40% van hen komt uit welk land? Syrië. Uit Syrië, ja, inderdaad. Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen is het afgelopen jaar verdubbeld en bevindt zich op het hoogste aantal sinds hoeveel jaar? 1995. Dat is 20 jaar? Nou, 21 jaar? Nee, 5 jaar. Oh, 5. 2016 zaten er volgens de vluchtelingencrisis bijna 1000 kinderen zonder ouders in, als gevolg van die vluchtelingencrisis in de opvang. Dan vraag 5. De vraag is heel simpel. Wie is hier aan het woord? Ik vind dit zo'n prachtig onderdeel en ik heb er zoveel passie voor. En ja, dit is voor mij gewoon het ultieme wat ik nog een keer wilde winnen. En dat is nu gelukt. Dus dat is gewoon een droom die uitkomt. Je weet hem, zeg het maar. Ellen van Dijk. Ellen van Dijk. Van Dijk won gisteren het wereldkampioenschap tijdrijden in België. Die tijdrit begon in Knokke-Heist en eindigde ruim 30 kilometer verder in welke andere Belgische plaats? Knokke-Heist naar... Oostende? Brugge. Was het. 36 minuten, 5 seconden en 92 honderdste over. En Van Vleuten, die werd derde. Ja. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term, voor de duidelijkheid. Je moet dat zien te achterhalen zo snel mogelijk aan de hand van cryptische aanwijzingen. Je weet hoe het werkt. Dus geef een seintje als je denkt wat we bedoelen. 4. Ik wil een heet najaar voorkomen. 3. Over mij wordt koortsachtig overlegd. 2. Meer mensen mogen voor mij de mouw opstropen. 1. Ik word vanaf volgende maand ook beschikbaar gesteld aan zwangere vrouwen, mensen met morbide obesitas en mensen met dementie. De griepprik. De griepprik is me inderdaad een heet najaar voorkomen. Koortsachtig overlegd. Ja, dan de mouwen opstropen, dan vallen ze allemaal. Nee, hè, zo de kwartjes. Kan ik het ook, ja. Ja, precies. Dan is die makkelijk in één keer. 4 is jouw nieuwsfactor, Kees. Dus dat betekent dat je 10 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan de leiding te gaan. Dat bedoel ik. Wij spelen door. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. De FNV eist voor iedere werknemer een loonsverhoging van hoeveel euro per maand? 100. Ja, de partij van welke politicus heeft in Canada de verkiezingen gewonnen? Trudeau. Dat klopt. Meerdere medewerkers van welke organisatie zijn op non-actief gezeld in verdenking van fraude met vaccinatiebewijzen? GGD. Ja, de aanleg van een kanaal bij welke stad heeft wel degelijk tot verzakking van huizen geleid? Almelo. Dat klopt. Bij welk waddeneiland is een walrus gesignaleerd? Schiermonnikoog. Ja, de Syrische jihadist die in 2017 opdook in welk debatcentrum is veroordeeld tot bijna 16 jaar cel? De Baak. De Bali is het. De Nederlandse voetbaldames spelen vanavond een WK-kwalificatiewedstrijd in welk land? En tegen ook? Israël? Nee, IJsland. Oh ja. Welke oliemaatschappij heeft zich teruggetrokken uit het grootste Amerikaanse olieveld? Shell. Ja, volledig gevaccineerde EU-burgers mogen vanaf november weer naar welk land reizen? Verenigde Staten. Ja, inderdaad. Volgens de legerleiding van welk land is een staatsgreep door militairen afgewend? Soedan. Ja, het Zorginstituut Nederland adviseert om 3 nieuwe medicijnen tegen welke aandoening op te nemen in het pakket. Is goed.